أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. پدی آیات کے اللہ رب العالمین بشارت دنیوی ورکوی سارد ترغیب نا جہاد تا آدف دوہم کوی واہم دو چی مونگ ور سر دوستی نکوم نو مونگ با بیا مغلوب شوم مکامیوم مغلوب بشوم. نو اللہ رب العالمین فرمائی چه کاموالی پوری نده بلکه بعض وقت کے کسان دیروی خو مغلوب شی لکا پخونین کے تاسو دیروی دول زرا کسان وی آکوفار چلور زرا کسان وی نو پاغے کے تاسو مغلوب شوی وی نو کاموالی دیروالی پوری غلابا او مغلوبوالی نده. لقد نصركم الله یقینا مدد کړه دې تاسو سره الله تعالی فی مواطن کثیرتن پاوتنونو ډیرو کې پځینو ډیرو کې مواطن جمع د وطن دې پډیرو وطنونو کې تاسو سره الله مدد کړه ډیرو ځینو کې و یوم حنین او خاص کر پورے جے دا خونین کے پورے جے دا جنگ خونین کے چے پا خونین مقام کے دا جنگ شو ایز اعجبتکم کثرتکم کل چے خواندر کا تاسو تا دروالی دستاسو تاسو دول زرا کسان ہوئی او کفار تلور زرو خفلم تغن عنکم شیئا دا فنک دستاسو نا شای انت شای دی دیروالی تاسو نا تشای دفنک دیروالی در تا فیدہ در نکا وزاکت علیکم الارض بمارا خوبت آتنگا شوا پا تاسو بنزمکا سارا دا فرخوالی و دارتوالی نا سم مولی تو مدبرین بیا تاسو اگرزی دو پشا بندے بیا نازل کله تعالی سکینته آرام خپل پر رسول باندې او مومنانو ار ویلی گلخ کرے لم تروها چ تاسو نکته او عذاب ورک کافر ہوتا وذالک جزاء الکافرین دا بدلا د کافرانو دے. بیا رجوع کا توفیق ته توبه ورک الله تعالی پاست دی جنگ نا پاغه چبنه چلا خو خشوی وا قبیلہ حوازن قبیلہ ثقیب یا مسلمانان شو اللہ بخون کے مہربان دے گناہوں نے اور تماف کو شرکی معاف کرتا تو بے قبول شوا. اصل کے واقعہ درنگ وا کلچ مکہ فتح شوا نو لاز ذرا لاخکارو د مسلمانانو ا دوا ذرا نوی مسلمان شو نو ټول دوله زرا برابر شو. نو کله چې د حوازن او د سقیف قبیله دا دواړه غټه غټه قبیله وي د جنگ د تیری خبر راغې د طیف نه مدینه منورې ته چې دغه دوه قبیلو د جنگ تیری کړی دی او مدینه کې مسلمانان خبر شو نبی علیہ السلام خبر شو. نو نبی صلی الله علیه وسلم دوله زرا فوج روان کړه. نو پدی فوج کے بعض کسان ویلو لن یغلب الیوم من قلت موب مغلوب نکړې شم نن نوریز د کلا تواجر نن مو ډیر یم ان شاء الله موب مغلوب نکړې شو. نو دا خبره الله رب العالمین ته منظور نه وا پدی الله خفاش کفار څلور زروخه کله چې حنین تر اورسیدو نو میدان ته ټول راغلو کفار ا تیراندازی د غره په لمنه کې پټ کې نه ولو ها. نو کله چې مسلمانانو مقابله شروع کده کفارو سره نو کفارو ته شکست ملاو شه غره طرف ته وتخیدو. نو پاغره کې چې کوم تیرانداز د غشي وشتل ولا ناشتو نو هغه مسلمانانو باندې پاسنه د غشي وډ زنه وکو گزارونه او نو نوی مسلمانان چې مخ کې ولاړو نو واپس شو ها. نو پټول فوج کې حلچل شروع شه پیدا وش ټول پڅټ را واپس شو. نو نبی صلی الله علیه وسلم پسپینه کچره باندې سورو او سپینه کچره نه رکوشه ها. ا نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلو ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب ز نبیم ز دروزون کې نبی نیم زد عبد المطلب المسیم ها ز دروزون کے نبی نی زد عبد المطلب المسیم کچر نہ رکوش مقابله شروع کا ها. او صحابہ ته आवाज وک راشی راشی نو مسلمانان جمع شو او کفار و تختیدو ها او فتح و شوا در غنیمتونه حاصل شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څوره جي صبر وک اغن آبادی بیا غنیمتونا تقسیم کو خوا سور زباد بنی حوازن او بنی سقیف کبیلا دا دوارا کبیل تایبین راغلو توبای اوبستا راغلو خوا. نو نبی علیہ السلام و سلام ورطا او فرمائلو چه مال اخلے او کا اہل و عیال بال بچ اخلے زکر دیو مال او بال بچ دا دوارا پکیت کرا غلیو خوا. نو غور تویلو چه مونگا بال بچا خلو متخپل بچی و خجی واپس کو باس مال مارا کهو خیر دی. نو کله چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیدا خبرو کا نو مسلمانانو سر مشوراو کا صحاباو سر نو اٹولو پا مشوریو پر ازا سر دبنی سکیف و دبنی حوازن اہل و عیالی واپس کرو. مالک ابن عوف دا د دیو مشرو لیډرو داو تختیدا ها د لیډرو مشرو مالک ابن عوف نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طلب کو چې د هرج کی ماته دراشی نو د راغه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلرا د دې مال او اهل ټول واپس کړه اصل خانی او توار کو زیاتی نو د ډېر خوشحال شد مشر. نو بیا غیو شیر ویل خا ما ان رأیتو ولا سمعتو بمثله ما رأیتو ولا سمعتو بمثله فی الناس کلهم بمثل محمدی و ایمان نده کتل آنما غگنا وردلی دی پا مثل دی سڑی دی محمد پا دی خالکو کے اٹولو کے پا مثل دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ډیر بهترین سړی دی او ډیر ښه سړی دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو هغه کیسه ته اشاره کوي ها چې یقینا مدد کړو تاسو سره الله تعالی په ډیرو ځایونو کې خاص کر په ورځې خونین کې یوم خونین اوس کور یوم خونین یاد کا ورځ ده خاص کر ورځ ده خونین ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اگر بازه علما ذکر کئ چې د یوم حنین د پرا عامل اوشکور دی ها اوشکور یوم حنین ځکه چې مواتن ظرف مکان دی تا یوم ظرف زمان دی په یګم صلی باندې نو دې د واجنا عطف ته ظرف زمان په ظرف مکان باندې د نسی کیږي نو مخکې بور تعامل رو بس اوشکور یوم حنین په یګم صلی باندې لیکن دا یاد ستا دا خبره غره خبره نه دی ها بلکې عاطف د ظرف زمان په ظرف مکان باندې عاطف د ظرف مکان په ظرف زمان باندې د صحیح کیږي ول نه صحیح کیږي پندیز د ابو علی فارسی باندې ها پیغمبر صلی الله علیه نو دی دوا جنا دا کی دی شي ها چې ظرف زمان په مکان باندې عاطف شي مکان په زمان باندې عاطف شي نو دا څه مشکله خبره نه دی ها یا ایو الذین آمنوا انما المشرکون نجسون پا ایمان والو یقیناً مشرکان نجسون زو نجسن اعتقادن دا صاحبان دا پلیتی ری پا عقیدے کے دا عقیدے کے پلیتی ہا نجستی پلیتی عقیدتن نو اعلان وش فلا یقرب المسجد الحرام نب نزدیکی کی مسجد حرام تا دا مشرکین بعد عامیم پاست کال دا دیونا حاضر چی دا کال دی دی کال ناباد و مشرک دا بیت اللہ تا نرزی خوا تواف نکی خوا نو اعلان وش چی مشرکین با تواف تا نرزی ہم درنگی بربن تواف سوک نکی خوا و این خیفتم غیلتن دا دا چلورم مانے رفع دی خوا چی تجارت پا زمونگا بند شی کدیو سر جنگ و کم خوا نو اللہ فرمائی چی غنی که ان کے اللہ دے خوا کا تجارت دا بند شی کرخانے دا بند شی اللہ با رزق در کئی خوا رزق ورکا ان کے اللہ دے دی تا سوچو کا چی تمام دنیا جامتے خوا تجارتو نا کرخانے آر شای باندی دی مراز دا وجنا خوا واریو سڑی تا اللہ رزق ورکئی خوا واریو سڑی تا اللہ رب العالمین رزق ورکئی خوا تجارتونه باندې کارخانه باندې ټوله دنیا جام ته ها وګوره رزق ورکه اونکه الله دې نو دینه ماډارېږي چې موږ ته رزق باندې شي او موږ به کار باندې شي ها وایګم صلی باندې وایین خیفتم کچر تاسو ډارېږي عائلتن د فکرنا اده افلاسو د غریبینا فسوف یونیکم الله زر دې چې بے پروا به کی تاسو الله من فضلی د فضل خپل ان شاء کچره خوخه شید الله ان الله علیم حکیم یقینا الله علم ولا ده حکمت ولا ده ها بیان علل قتال داود سورت تفصیل داود سورت انفال له ها قاتل الذین لا یؤمنون بالله تاسو جنگو کی داو کسانو سرا چې یقین کوي په الله سرا نہ پوری دی دا آخرت بندے نہ پالا بنے ایمان نروڑی نہ آخرت بندے ولا یحرمون ما حرم اللہ نہ حرموی اغشی چی حرم کردے دل تعالی دا حرمت اعتقاد کی دا نستی خا ورسولون رسول دا اللہ چی کمشے منہ کردے غادیون منہ کی ولا یدینونا نہ چلوی دین دین الحق دین حق من اللذین اوتو الكتابا دا داؤں کا سن نچور کرد شوید کتاب حتی اوتو الجزیہ تا تردی پوری چی کیک دوی جزیہ ورکی جزیہ حتی اوتو الجزیہ تا کلچ ورکی جزیہ عن یدین دلاسنا وهم ساغیرون احال دادی چی دیو زلیلوی کلچ جزیہ ورزن را خلین تب اللہ سوچات کے دیلو اس پٹیٹوی دا چی زور بکش طرف توار کی چی زلیل شی نو دید واجی نا با دیو سر جانتے چی دیو گورا دا اللہ محرمات نمانی اللہ بنی ایمان نلری دین نمانی پیغم صلی بنی رسول نمانی دا رسول طریقہ نکوی نو دیو تا با که جزیعی اومن اللہ خود ٹیک تکنی جنگ بور سرکوی خا دوی ما وجا مشروعیت کتال وقالت الیہود عزرون ابن اللہ ویلو بی یہودیانو عزر زید اللہ دے امام قرطبی وی چی دی زین مراد شفقت تے خا نا حقیقی زوی وی دا دا چه شفیق تے اور بنے اللہ میرا بان دے لکہ سرنگی زوی بنے میرا بان کیئے ہاں یعنی اختیاراتی اور کری دے ہاں وقالت النصارا درہمہ وجد مشروعیتی کتال ویلو بن سورا المسیح ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام زید اللہ دے دا گورا دا چه پخلے بنے خبرے ذالک قولوں بے فاہم دا وینا دا دیو پخلو دا دیو سرا یظاهرون قول الذین دیو مشابهت کوي د وینا داو کسانو سره کافرو چې کافرانو من قبل مخددینا هغه باندې دایلو الله سره به شریکان ګرځول قاتلهم الله قاتلهم الله عبد الله ابن عباس منا کوي قل قتل فی القران فهو لعن هر قتل چې قران کې ذکر شي دا اکثر په منې لعن سره قاتلهم الله الله دو وجنی دیو الله د دیو باندې لعنت وکي ان یو فكون کوم طرف ته دیو اڑول شي توحید الله نه نو ګور چې څوک د الله زوی منی چې الله زوی دی کغه يهودي نصره دي جنگ ور سره وکي اتخذوا احبارهم څلورم وجد مشروعیت قتال دیو خپلو پیرانو مشرانو نه اندرنګ علماونه مخللین محرمین جوړ کړیو نو دیو سره ځکه جنگ وکي ها دیو سره جنگ جایز دی ها اتخذوا احبارهم جوړ کړیو دیو خپل علما ورهبانو خپل پیران اربابن من دون الله اربابن من دون الله حاجت را ما سوا د الله نه والمسیح ابن مریم عیسی علیہ السلام چې زیاده بی مریم یو و ما امیرو آدیو تا حکم نو کړ شوی مگر د دې خبرې چې دیو عبادت وکي الہن واحدا د الہ یو لا الہ الا هو نتیجا بل الہ نشته سوا د الله نه سبحانه کبیر الله پاک دی الله لپاره عام یشرکون دا غو معبودان نه چې دیو شریکان جوړی د الله سره اربابن من دون الله سمنا اطاعوهم فی معصیت اللہ تعالی واستحلوا ما حلوا وحرموا ما حرموا فاتخذوهم کالارباب پیغمبر صلی الله علیه و آله ارباب دا مطلب چې دیوب د خپل علماء او پیرانو تابعداری کولا په ګناه کې کوم شی به چې علماء حلال ګڼل غبه دیو حلال ګڼل چې کوم شی به حرام ګڼل غیب حرام ګڼل حالان کې الله به یو شی حلال کړو د دیو علماء او پیرانو به حرام ګڼل نو تحلیل او تحریم کې به د خپل علماء او پیرانو تابعداری کولا ها عادی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ نصرانی و کله چې مسلمان شه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو یا رسول الله دا مو په باره کې چې دا خبره دي چې تخذو احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله چې دیو جوړ کړیو علما پیران خدایانی جوړ کړیو مو خو دیو ته سجده نه دی لګولې نه خدایان جوړ کړی نو نبی علیہ السلام ورته فرمایلو نبی علیہ السلام ورته فرمایلو چې تاسو به د خپل علما او تابعداری کولا په معصیت الله کې کنا چې کوم شی به حلال او حرامي به تاسو به حرام ګڼل چې کوم شی حرام او حلالي به تاسو به حلال ګڼل دا غور ته ویل چې دا چې خو مو کولو د خپل علما او تابعداری مو دي شي کې کولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو ذالک عبادتهم دا د دیو عبادت وکنه چې شی حلال او غو به حرام ک تاسو به بیا حرام ګڼل یو شی به حرام او دیو به حلال ک تاسو به حلال ګڼل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی دواجه نه د دیو علما پیران چې وو ځان نه محلمی محللین محرمین جوړ کړي وو نقصان دین تر سواله وو ها دی دواجه نه عبد الله ابن مبارک رحمه الله آ فرمای وا هل بدل الدین ال الملوک و اخبار سوء و رهبانها دین چې دې دا درو تب کو بدل کړي دي بادشاہان علماء سو بد علیمان بد پیران دا درو تب کو دا واجی دین تا نقصان رسیدلے دے دینی بدل کرے دے یوری دون ان یتفی اونور اللہ غواڑی دیو چھ مڑکڑی نور دا اللہ چھ توحید دے بے فاہم پاغا اقوال اخپلو سران خوارو اخلو اخپلو سران ویا اب اللہو انکار کوي الله تعالی دا هر شي نه الا ان يتم نوره مگر د دې شي نه انکار نه کوي چې پورا کرنا خپل ولو کرے هل کافرون اگر چې بد غني کافران اگر چې بد غني مشرکان کافران الله بخپل روشنی پورا کوي خپل رڼا به کملای ها اتمام د نور وګوراخه اتمام د نور څنګه کی هو الذي ارسل رسوله بالهدى الله غزاتي چې لګلې پیغمبر خپل بالهدى په هدایت باندې په اصول د توحید باندې بالهدى بالقران په قران باندې قران یې ورسره ده ودین الحق اپ دین حق باندې چې هغه نور احکام دي ليوزرهم د دې پر چې غالب کید دین حق على الدين كله پټولو دینونو باندې ولو کرے المشرکون اگر بعد اگر کا بعد غنی مشرکان یا ایو الذین آمنو پینزم واجد مشروعیت قتال کا عالموی کا پیروی خوچ غابت الپرستوی شریعت نا خلافی دین تا نقصان رسین جنگ ور سراوکا یا ایو الذین آمنو او ایمان ولو خبردار خبردار مومنانو خبردار انا کثیر من الاحبار یکینن دیر دا بدو علماؤنا ور رحبان ادا بدو پیرانونا احبار جمع دا حبر دے لوی علم تیلشی بت الپرست ور روبان جمع در راہب دی پیر تیلیشی دیر د بدو علماو د پیرانو نا لیا کلونا موالا ناس بیان د احبارو در روحبان کی خماخا خوری ملونا دا خلکو بل باطلے پنجید طریقے سرا رشوات خلی حق پٹی ویسو دونان سبیل اللہ دیو بند اول کوی دلار اللہ نا خپلا بندی گل دلار اللہ نا خلق تا اللہ کتاب نا منا کئی بتل پرس خلق منا کئی وی الک دی کتاب تما کې نه درس ما وره تبلیغ تما سي jihad تما سي والذین ایک نزون زابا آکه سان دی چې دیو جمع کئی سرزار والفزت سپینزار ولا ينفقون فی سبیل الله خرچانه کئی د دی پلار الله کې فبشروا بعذاب الیم زره اور کا په عذاب درناک سرا دیده تحکم یل شي ها یوما دیو تب عذاب ملویږي پاغ اوریږي کې یحما علیها چه گرمولی بشی علیها پا دی سرو سپینو بنده فی نار جانما پورد جانم که فتوکوا بیا جباهو هم پس دا غلی بشی پا دی سرو سپینو سرا جباهو هم تندید دیو و جنوب هم داده دیو و ظهور هم شگانه دیو او بیا بورتویل شی آزما کنستم دا آغا دی چه تاسو خزانه کده و دا پرد فیده دا خپلو زنونو فزوقو و سکی ما کنتم تکنیزون عذاب دا غشی چې تاسو خزانه کول نو ګوره چې سره سپین در سره دی عذاکات نه و باسه ها نو دا به ګرمول شي دا تندې به دا غلې شي تندې والے دا غلې شي لکه چې غریب کله راغله نو تاب ورته تندې تروشکه ها نو تا تندې به دا غلې شي نو چې تندې د تروشکه نو بیا به غریب چې ودی یو طرف نه ډاډه طرف نه ورا تاو شه ها په یو سالې ون نو بیا به تا مخ ورزنه واړول نو چې مخ ته واړول دا مخ په سوځي ها دا ډاډه په سوځي او غریب بیا څټ طرف نه راتاو شه غریب بل طرف نه راتاو شه تاب ورته څټک الله وایي چې څټ په سوځي ها او دا سره سپین به ګرمول شي او بیا به په دې سره د تا تندې او ډاډه او څټ شاده غلې شي ها دا شاده پر دې چې مال دولت الله ورکړي وي او زکات نه وباسي ها لوی مشکله خبر ده و نبی علیہ السلام فرمائی چا تا اللہ مال ورکڑیوی زکاة نو باسی نو مسل لہو یوم القیامت شجان اکرا دی سرو سپینو دی مال دولت خزانو نبورتا گنجیم اور جوڑ شی خوا او دا گنجیم اور بدی تا ٹاک ورکی او چی چی با او دا گنجیم اور بور سر خبری کئی انا مالو کا وانا کنزو کا زد تا مالی نتا خزنیم کا نو دیرا مشکل خبر دے چا تا اللہ ورکڑوی مال دولت اگا دی حساب کوی زکاة تورز نو باسی خا کنی بیا دا عذاب دے او دی عذاب تا ٹھنگی دل بیا دیر مشکل دے خا این آئید تشور شپیگم وجد قتال ذکر کئی زان حیلت و خرمت کئی خا این آئید تشور یقیناً شپیر د میاشتو اند الله پنه د الله باندې اسنا شر شهرن دول لس میاشتې دی فی کتاب الله په حکم د الله کې یوم خلق السماوات والارض هغه ورې جنا چې پیدا کړی دی الله اسمنو از مکه منها اربعه حرم د دې میاشتو نه څلور محترم میاشتې دی ذوالقعده ذوالحجه محرم ذالک الدین القیم دا دین مضبوط ته ها دا دین مضبوط تے برابر دے چې دولس میاشتې دي او څلور پکې محترمې دي. دین علاوه کې چې بلا طریقه سو غورا کوي ځان نه حرمت خلت جوړي نو دا دین قیم نه دي. فلا تظلموا فيهن انفسكم زیاته ما کوي پدی میاشتو کې انفسكم دیو بل سره به تحلیل او تحریم خپل جنونو سره په تحلیل او تحریم کې یا یو بل باندې زیاته ما کوي ګور زیاته چې ده په ار وخت کې ناجیز ده. خو په دې څلورو میاشتو کې ظلم زیاته جنگ دا ډېر زیاته ګناه ده. ها په یو مثال باندې په یو مثال باندې د شپې ګو علتونو نورستا داوا د صورت ذکر کړي وقاتل المشرکین جنگو کې د مشرکانو سره کافتن ټول په هر حالت کې ټول په هر حالت کې کما یو قاتلونکم کافا لکه څنګه دیو جنگ کوي تاسو سره کافن کافتن ټول په هر حالت کې او پويشه یقینا الله سره د متقینانو نه دی بل عون و نصرہ انما النسیو زیادتن فی الکفر دیو بلګیاو ځان نه به میاشتې جوړولې کله به یو میاشت محترمه ګڼل کله به بل محترمه ګڼل نو الله فرمای انما النسیو یقینا ورستا کول د میاشتو ځان زیادتن فی الکفر دا زیادت ته په افعال د کفر کې هغه مر کول شي په دې سره هغه کسان کفرو چې کافران دی یحلونه دیو حلالوی دا منسی د میاشت عامن یو کال او یحرمون واما او بیا حرموی بل کال یو کال یو میاشت محترمه ګرځي بل کال برا میاشت تاخیر او تقدیم کوي لیواتی او عدت ما حرم الله دې پر چې موافقت راولی دیو برابر والے راولی دیو دا شمیر دا غی سره چې حرم کړی دی تعالی فیحل ما حرم الله نو بیا حلال یو هغه چې حرم کړی دی تعالی خستا کرے شوی دیو دا پرا بعد عمل نہ دیو اللہ توفیق تا ہدایت نہ ورکے اللہ ہدایت نہ کی کام کافرانو تا ثواب نہ ورکے کام کافرانو تا یا ایو اللذین آمنو زجر دے پمانعینو دا قتال بندے ترغیب ورکے جنگ تا ہاں جنگ تا ترغیب ورکے یا ایو اللذین آمنو آ ایمان والاو اذا قیل لکم انفرو کلا چویلی شتا سلرا انفرو فی سبیل اللہ لارشی پلر دا اللہ کی جنگ تا لارشی جنگ تا جنگ دے ایسا قل تم تاسو درانا شئی ارتاو شئی لارز زمکی تا زمکی طرف تا درانا شئی دنیا تا مائل شئی ارزی تو مل حیات دنیا اے تاسو خواخی پا جوند دنیا بندے من الاخرت پا بدل الاخرت کے فما متاو الحیات دنیا ندے جوند ندے آفیدا جوند دنیا فی الاخرت سامان د دنیا پا آخرت کے الا قلیلن مگر معمولی دے خا الا تنفرو کچر تاسو لا نڑے جنگ تا یو عذب کم عذاب علیما عذاب در کی تاس تا عذاب درناک ویستبدل قوم غیرکم آ پیدا بکڑی قوم مسیو دستا سنا سم ملا یکونو امسالکم بیا بغا تاسو پشانت نوی ولا تزروا شيئا تاسو زره نشره سوی الله ته دشي والله على كل شيء قدير الله پارشي باندې قدرت والا دی. ها نو جنگ ته ځی کني بیا به ذلیل وای. ها الا تنصروه کچره تاسو مددونه کددی پیغمبر سره فقد نصره الله یقینا مدد کړو د دې پیغمبر سره الله از اخرجه الذين كفروا کله چې وشتله او دلارا کافرانو د ماکه نه وشت ثانی اسنه نه دویم د دو نه او چې یو ابو بکر او یو نبی علی السلام او از هما فی الغار کله چې دواړه دا په غار کې وو په غار ثور کې درې ورځې غار ثور کې تیرې کړې وې نو کافرانو ور پسیو غار تا ور ورسیدو نو ابو بکر ور طویلو ایز یقول له صاحبی کله چې ویلو نبی علیہ السلام خپل مرګری تا ابو بکر ور طویلو چې رسول الله کا کوس طرف ته وګوري دی خپل طرف ته نو مکه شوم ګرایم نو نبی علیہ السلام ور طویلو ایز یقول له صاحبی کله چې ویلو نبی علیہ السلام له صاحبی خپل ملګری تا ابو بکر ته ویلو ګور صحابیت تا ابو بکر قران نه ثابت ته ها د دې وجه نه علما فرمای من انکر صحبت ابو بکر فهو کافرون سوک تا ابو بکر صحبت نا صحابی والی نے انکار کی دا کافر دے والی دکا دیس نس نسبت از یقول لصاحبی ہی پیگم صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن نبی علیہ السلام ورطاو فرمائی لخ پل ملگری تھا ابو بکرہ لا تحزن مخاف کے گا ان اللہ مانا یقیناً اللہ مونگ سرا دے خان موتا سرا لا دے و حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی لیا ابو بکر ما ظنو کا بیسنین اللہ و سالے سوما تا صدی گمان پا دوو بانی چما ہوتا سیوم و حلان کے اللہ دے مدرہم دے فانزل اللہ سکینتو پس نازل کا اللہ تعالی آرام خپل علیہ پا نبی علیہ السلام بندے یا پا دی آریو دی دوارو بندے علیہ زمیر کل واحد من ہما و عیدہم مددیو که دی دوارو سرا یا دی پیغمبر سرا بی جنودن پلخکرو سرا لم تروها چه تاسو نکتل آغلخ کرے اللہ ورطا ملیک راولی گلو غار تا خان دا غار فزتی چوکی در ایپا ملیکو کا و جال کلمت اللذین کفرو آوگر زولا دا اللہ تعالی کلمہ و تدبیر دا کافرانو سوفلام بیکارا لاندے و کلمت اللہ یلولیا آتدبیرو آکلمہ دا اللہ اوچت شوا واللہ عزیز حکیم اللہ تعالی غالب دے پخپل بچے ونے کرساز دے حکیم حکمت والا دے خان پہنگا مسئلے ونے اگورا فدی کے اشارہ دے دا نبی علیہ السلام حجرت تا خان از اخرجہ اللذین کفرو ایزو ما فی الغار پیغم صلی اللہ علیہ وسلم کفارو با مسلمانانو تا پماکے کے سخت تکلیف رساول خان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کافر و مشرکینو دیر تنکڑو قرآنی با بیاناول تلاواتی بکاول نو ابو بکر تیویلو چی قرآن با نبیاناوی لازے خان تلاوات پا نکوی موم شمان زنانا خرپیگی دا قرآن با نبیانوی خان نو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکینا بار یو زید برکو لعماد ورته لیشی آغی تا لار نو پا آغی جے که دا آغی علاقه امیر چه و ابن دغانا نمی واخا نو آغا ور تویلو چه ابو بکر سنگ را غلی دلتا وی جی زخپل قام رویستم خا نو ما تویلو چه قرآن بنا بیانه نو بس ما قرآن پر اخلیان شو زر راغلن دلتا بس نو ابن دغانا کافر و طویلو چه تا خو دیر خا سڑه تا خو دیر خا کرو نکوه تا پشان تا سڑه سوک تا کلی نو باسی تا خو دیر زبرده سڑه یتیمان و مرگره کوند و مرگره غریبان و مرگره خاخ لکی سڑه خخ ندنی سڑه تا غونی سڑه چنگی سوک تا کلی نو باسی راشا ز زمانت کون ابن دغانا راغه مکه معظمه تا اشراف د مکه معظمه نه دلرا امن واغستا ها چې دې ته امن ور کوم زه دا به ما پامن کیوی خو غور تویل چې ټیک ته امن ور کوم خو په شرط دی چې قران به په کور کې لولي او بار به قران نه بیان نه ها دا ته خلکو چې قران باندې پابندی مخکنه لگاولا ها نو اس کا چوبنه قران بد لګی نو دا خو سب لره خبره نه نه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ به کور کے دا قرآن تلاوت کول نو دے دیر تانگ شخا بیا دروازے تا رووت دروازے کے با قرآن تلاوت کول نو دالا کے ما شمان زنانا باورتاو داری دو دکا چھے ابو بکر دیر خستا آوازو نو خال کو بیا تانگ تکلیفی ورطر سول ابن دا غانا تے ویرو چھے راشا راشا راشا تا زمانہ تی مات که کور نرووت دروازے تا نو دے ور طویلو چی یار کور کے قرآن بیانا واکن یار دا تا زمانت ما کڑے دے چی تب کور کے قرآن بیانے تا اس کے دروازے کے بیاناوے ابو بکر ور طویلو چی بھئی تا زمانت تا دا ما ضرورت نشتا باز جی دیرا میرا بنی ما تا دا اللہ من کفی دے خا نو بیا کفار ور تا سخت تکلیف شروع کھا نبی علیہ السلام خوب خبری دا نو غور طویلو نبی علیہ السلام ابو بکر صبر کوا خا کما تا لئے جزتو کی دا حجرت نو بیا با دوار دا حجرتو کن لار بشن چی تا بل ملتا خان پہ ایگے مسئلے بند نو په دی وخت کې ډیره سختی وا پیغام صلی الله علیه وسلم دغه چې ابو طالب وفات شو همدارنګه خدیجه کلبرا وفات وا چا سترګه نه شرمیده د نبی علی السلام نه د ابو بکر نه ها نو نبی علی السلام ورته ویل چې ابو بکر صاحب صبر کوا ابو بکر چې و هغه دوی و خصا تلې ها هجرت ته برا پیغام صلی الله علیه وسلم الله اکبر نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تدیو د قتل منصوبہ جوړا کا چې دا مړوم نن شپه به حمله کوم لکه مخ کی صورت انفال کې ترشیو ایزیم کوربک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک کافرو مشوره وکا تدبیری جوړک یا بتا قید کرا و دی یا بدا قتل کی یا بدا وباسی خان خو قتل بنی مشورہ راغلا چی قتل کومی خان پرگدو مینا نو نبی علیہ السلام و سلام تا اللہ وحیو که چی ووزا خان نو نبی علیہ السلام و سلام حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام و سلام ابو بکر طویلو چی ابو بکر تتیریو کا بس وزن خان ننشپی وزن خان پخپلی بستارے باندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سملاول علی صاحب تیویلو چھے تمہا بستارے بنے شپاتے رکا آدھے پخپلہ بنے ہوا تا خان نو ابو بکر اندے دین دے روان دی روان دی روان دی غار سور تا ورسیدو خان غار سور تا دیر مزال دے ما کہنا خان ډیر ډینګ غار دی ها سړی چې خيجه ډیر تکلیف دی غار سور تلاړو غار کې ورننه وته ها نو کفارو یو کیف مقرر ک کیف دې ته لشي چې غا قدمونه پلونه معلومي نو هغه کیف درې ځله ورته کفارو تویل چې ګوره دی غار پر رسیدل دی دا قدمونه دی غار پر دی غار نه مخې سړی نه تر شوی نو غا راغلو کله به چې غار ته سترګې وغړولې نو آغا غار پخلے کے کاؤتارو آگئی اچھوال گئے دو گولی جوڑا کڑی ہوا وام درنگی دو جولا گئی جالے والی ہوئے خوا نو کفارو و دا سوچو که او کیف تا غصہ شو چه گورا کدی غار تا ورنواتلوی دا وی دا کاؤتارو وی دی دازے جالا بڑانگا شوی وی بمات شوی وی آگئی بمات شوی وی او دا جولا گئی جالا بڑانگا شوی وکل و تا دروغی بهر حال درې ځله راغلو غار خلې پورې بیا واپس شو ها یو روایت دا چې جولاګي جاله جوړه کړی وا او کاوتره ډګولوا او پاګه کې اگئی وي خو صحیح خبره دا ده دا روایت ضعیف ده ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح خبره دا ده چې الله پاک ملائک په دې غار باندې چوکیداران مقرر کړیو ها لخکاری نو ملائک مقرر کړ دې غار ته بچرا ورسېدو کفارو باندې بروب راغلو واپس وشو غار ته نه شنو واته ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر نو کله چې غار ته ورسېدو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لاندې طرف نه وکړو ها نو نبی علیہ السلام ته فرمایلو یا رسول الله کدی کوس طرف ته وګوري د خپل خو طرف ته وګوري مکته شو نو نبی علیہ السلام ورته فرمایلو چې تاسو ګمان دې باغه دو کسانو باندې چې درې می الله دې نو کفار واپس شو ها او انعام مقرر ک چې سلو خان باغه سړی تور کوم چې چاموتا محمد او خیال خان یا چا قتل ک سلو خان به ملويږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دروش په ناباد درش په پغار کې وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صاحب دواړه روان شو خان سوراقا ابن مالک دا ډېر یو چالاک سړی و خان دا غیو واسو ډېر تیز رفتار واسو نو کله چې انعام کافر مقرر کړي چې دره دره انعام باور کولای شي نو سوراکا داخله غند روان شي دیو پسې ها او بالکل قریب ور ورسید نو دواس د خپې چې دی په وچ زمکه کې خاخش وي ها ورننه واته نو سوراکا نبی صلی الله علیه وسلم طویلو چوا محمد زتانه امن غواړم امن امن غواړم ما تا دعا وکړه چې دا واسمه آزاد شي ها دا غور ته لږه تا ما طرف نه تا تامن دي حدیث را کا ویلو چې نور خلکو ته زب بالکل څه خبره نه کوم سیډي بنه کوم ها خالی چې زب بات شم بس نو دا ته واپس شو ما کې تا نو خلکو ورزنه تاسو کو چې صحیح حساب کتاب دی نو غور ته ویلو چې جی با ز کافی غنا تاسو پر ز کافی مټول وطن لاندې باندې کو محمد مو نه منده نو خلق مطمئن شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دے مدینه طرف تا نو پلارے کے یو بوڑی وا یو خزا وا بوڑی هغه کور کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورننا و تور ورسید نو هغه کور کے یو ماندگی غنے وزا وا کمزوری غنے وزا نو نبی علیہ السلام ورته ویل چے بوڑا گئی دا وزا ولوی شاگان نو بوڑگی ورته ویل چے دا خو د خواری د واجه نفزو سره غرته نشي دی نو دیکې شو دی چې ته دي نبی علیہ السلام بسم الله تیره کا او وزه ول وشلاخه او دغه شو دی په خپل اوس کله او بیا ول وشلا ابو بکر زیب تیوار کې بیا ول وشلا د کور ټول خلکو د شو دی اوس کله بیا ورته لوخي ټول شو دونه ډاک پرې خودلو ها او روان شو دا د نبی علیہ السلام معجزه واخه چو چې وزنه منداو زنه شو دی ول وشلې نو کله چې خاوند د دی بوډی راغله ابو معبد نامه واخه دا راغه کورتا نو په کور کې شو دی ولې د ټولو لوخي شو دون اډاکو هغه مال مطالبه تل وغرتا نو دای چې واپس شو لوخي ټول شو دون اډاکتی ها او په دې کور کې یو کې صدا خیر او برکات محسوس ک نو بوډی نه تاسو کې چې بوډی د څو اجازه نو بوډی اور تویرو چې داتی یو سړی راغله او داغه شانت شکل یو ها او دا وزه ول ویشلا نو بوډا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس روان شو تلاشی کول ها پیغمبر صلی الله علیه و نبی علیہ السلام پس روان شو چې دا هغه سړی چې د پیغمبري دعوی کړی دا ار یو سړی نشی کیدای ها لارې کې روان دی روان دی نبی علیہ السلام مخ کې بریدا اسلمی ثم صحمی دیور تلار بندا کڑی او ټول محاصره کڑی ولیاری ورتا حمدینه ولیار لاس اتیا کا سان اور سرا مصالح کا سانو گروپ اور سراو ادی بریدا اسلمی لیار بند کڑی وا نبی علیہ الصلات والسلام ور باندې وار اغلخا نو چی ویلی دو ډیر خطرے والا خلق کو کنه معمولی خلق کو نو نو نبی علیہ السلام تا شموکا الک نوم د چلیو لارې کې نو اسکی نوم د چلی ناغه ورته ویلو چې بوریدا نو نبی علیہ السلام ورته فرمایلو برید امرنا د مولا کار یخ کا ها مولا کار لګ یخ کا بیا ورته ویلو چې نسب د څه دی سبا نو بوریدا ورته ویلو چې اسلامی اسلام قبیله وره نبی علیہ السلام ورته ویلو چې اسلام کې د کومه کوم کاندی ها پیغام سره وی سحامی سحامی کندی ولیم قبیلہ اسلام دے سحامی کندی رے پیغام صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی علیہ الصلات والسلام ور تویلو خا اسلام قبیلے ولی او نو نبی علیہ السلام ور تویلو سالمنا موسر صلح ہو گا سالمنا مود خپل zarar نہ بچ وستا ها بیا تاسو کچ اسلام کې د کومې کا سو کې اسلام کې کوم کندی ولې نو غور تویلو چې سحامی سهم کندی ولې نو نبی علی السلام ورته فرمایلو خرج سهما کا خپل عیسا او بسخه خپل عیسا او بس نو کله چې نبی علی صلوات و سلام دا خبره ورته وکې نو غو ډیر خوار سړیو نو د ایک دم مسلمان شه اسلامي راوړه ها خدا دا نور کسان چو نوی کسان اور سر نورو لاس کام سل کا دا اوم اسلام راوڑ اور سر لیڈری مسلمان شا گروپی مسلمان شا نو بیا دا بریدا اسلمی چی دے دیویلو چی رسول اللہ مدینه تا خوروانی مندر سر چون بس خویوا جانڈا پکار دے ها نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلیبن ست تاودار یا پټکه اور تور کوسک اواری ک وې دینا جھنڈا جوړا کا ها جھنڈا جوړا کا دته جھنڈا وار کا ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس روان شو گروپ جوړ شخه پ پلارے کے اور طلحہ ابن عبید اللہ دا راغلش دا شام نا دا شام تلاڑو تجارت سامان اور سراو او خلقو امانتون اور سراو نو طلحہ ابن عبید اللہ دی اور طویلو چی رسول اللہ زندر سر سم مدینے تا ہاں آور سر مدینے تا روانی دا نو نبی علیہ السلام اور طویلو چی نانا لارشا مکیتا دا خلقو امانتون اور سوا بیا راشا غنباد مدینے تا راشا خیر رہا نبی علیہ الصلات والسلام بادشاہان و غند شان و شوکت سره مدینه منوره ته روان شخه. کله چې مدینه منوره ته ورور رسیدنو یو یهودی ولیده، یهودی خلک استقبال ته راوتلی و، جنکۍ وړه ماشومان راوتلی و، لوی خلک راوتلی و استقبال ته چې نبی علیہ السلام برازی. نو دی یهودی دی خلکو ته ویلو جا جدکم، الکه تاسو چې د کوم نه کې انتظار کول نه کم را ورسیدا، ها افسوس یو که يهودي جا اجدکم نه کم راغله سبا چې چا انتظار تاسو کول. نو انصار استقبال لره راغلیو او جنکې نه بالغې وي سندره او تملونه والو ها نتونه یلو هغه شعرونه داتې یلو تلال بدر علینا من سنیات الودای وجب شکر علینا ما دعا للہ دائی، دا نتونا با جنکو یلو مشومان و جنکو تملونے با سراوالو خوشلی دوا جناحا. تلال بدرو علینا رو خطت سور لسنس پگمی پو مبندے من سنیات الودائی، دا دی غرونو طرف نمو بندے و سور لسنس پگمی رو خطا. وجب شکر علینا مبن شکر لازم دے چی مو شکر یاد کن ما دعا غشی دعا للہ دائی، دا الله دا لله دای چې دعوت ورکي الله د پر دعوت ورکونکي په کار د دې چې دا الله دعوت ورکونکي دعوت مقبول کو شکریا ادا کوم چې دا چې څور لسس وګمې د متراغ لا ها. نبی علی السلام باندې ډیر خوشحال شو ها. نبی علی السلام مدینه کې اول کوبا تراغه کوبا مقام تا کوبا مقام مدینه نه لغونه لره د اختر په تور نږدې شهر پورې بیا د قوبانه په خپلې اوخې باندې سور شو مدینه منوره تراغه شهر تراغه اعلان یو کا آر یو سړی بده ملمستیه دعوت ورکول یا رسول الله مصرب ملما کېږي ها. نو هغه ورته ویلو چې نه نه دا اوخه ممور من الله دی، دیت الله طرف نه حکم دی کوم ځای کې چې اوخه سم لستا په هغه ځای کې بس بیا ملما کېږم ها. نو اوخه رتلا رتلا د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د کور په څنګه یې سارا شوت سم لستا پیغام صلی الله علیه و سلم. نو پاکه دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قیام وک هغه دې کې وسیدا ادم مسجد بینه شروع کا ها. مسجد آبادی شروع کا، مسلمانانو به مسجد جوړول خاټی لوټه براوړې ادا خوشالی نه بدایلو. هاذا حمال لا حمال خیبر هاذا بر ربنا واثرم، دا بوجونه دی دا بوجونه د خیبر نه دی روچته ولی بو غاٹ غاٹ کون یو شبل شه دا غا ډیر نیک طرف بات هر اور پاک سړی دی ها. دا سړی ډیر پاک ته اور نیک سړی دی نبی علیہ السلام ته لو ها اور تناستو ها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بو جواب کی اور ته لو ها چی بور ته لو اللهم لا عائشہ الا عائش الاخرہ فاغفر الانصار والمهاجران. یا اللہ زندگی نشته دی مگر زندگی د آخرت ته، کامل زندگی د آخرت ته، فاغفر الانصار والمهاجرا. یا اللہ انصار و مهاجرینو ته مفی ہوگی ها، انصار و مهاجرینو ته مفی ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار و صحابہ او د پر مهاجرینو د پر دعا غوښتی او د الله رب العالمین نه ها. هغه کیسه دا چې وا نو ګورا مکه نه لاړ هجرت یې وکړه مدینه منوره ته، څشي د وجنه دین د وجنه هجرت کړو ها، مصالې د وجنه هجرت کړو. الله رب العالمین مدینه والا خلق ورته نرم کو ملګری شو ها، او هغه مدینه والا خلق ور سره ملګری شو. بیا د مکه فتح کا ټول وطن نه فتح دا چې ملګری ور سره الله برابر کو. بیا ترغیب ال قتال، ترغیب ور کی جنگ طرف تھا. انفرو خفافن و سقالا، منو ته ګورا لاړ شي خفافن سپک کسپک وای لاړ شي جنگ تا، و سقالن ادرنوي جنگ تا لاړ شي. وجایدو بیا مالکم جنگو کې په ملنو خپل سره نفسونو خپل سره پلیارې د الله کې دا غوړه د تاسو لپاره کچره تاسو پويږي ها کچره تاسو پويږي انفرو خفافن و سقالا د دې ډېر علماو معنی کړی انفرو خفافن لار شي کسپکوي څمنه کانا جوانان وي و سقالن او کبډاګان وي درنوي د جوانان وي کبډاګان وي خفافن پیدل وي و سقالن کسورلی ولوي خفافن که خوشاله وي و سقالن که خفاوي څلورم معنا خفافن که غریب وي و سقالن که ملدار وي خفافن زمکه د نوي جیداد نشته ده و سقالن زمکه د ډیروي جیداد ډیروي خفافن کا اولاد نوی و سقالن کا اولاد وی خفافن کا کرون دنی مزدوری دنوی و سقالن کا کرون دوی خفافن کا صحیح تندرست وی و سقالن کا مریضان وی خفافن کا ودد نوی و سقالن کا خزد وی خفافن کا اصل حدر سر لگوی واخه سقالن کا اصل حاضر سره ډیروی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ټول معنی علما او کډیری خفافن کسبک وی و سقالن کدرن وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولو کان عرضن قریبا بل قباحت منافقینو ذکر کئ ولو کان عرضن قریبا کچری وای دا جهاد کان کچری وای دا جهاد عرضن قریبن سفر چا سامان عرضن سامان قریبن چا سان حسیلی ده و سفرن قاصدا سفر و معمولی لتبو کا خما خابو دیو تبیداری کری دستا ولکن باو دا تالی مشقا لیکن گران کڑی شوی ده گران شوی ده پدیو بنی شقا سفر و سیخلفون بالله آن دا منافقین قسم کوئی پا اللہ بنده لویست تانا کچری منگا تاکت لرلے خما خابو منگا و تلیو ده تاسترا اللہ فرمائی یحلیکون انفسهم علا کوي جننه خپل د منافقین والله یعلمو الله پویږي انهم لکاذبون یقینا دیو خما خضر وغوین کړي پدې کې شراکی طلبه جنگ تبوک تا ها جنگ تبوک چې و دا ډېر لره سفر و ها تقریبا 7-800 کیلومتر د مدینه نه لره ده ها دا سخت و خلق سره مقابله و روم سره ها روم سوپر پاور تا کاتو لکا نن سبا امریکا و روس تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا چه سوپر پاور تا کتو نو نبی علیہ السلام با دینا مخ کے پا جنگ کے توریا کولا توریا دا مطلب شے چه مثلا یو زی کے با جنگو نو دے با دا بل زینو مواخست تا چه پلن کی جاتا بتون کا خیر وی دید پر چه جسوسان لار نشی و کافرو تا سیڈی وار نگی خود جنگ تبوک کے ترگان دا خبراو کا او ویرو چه گورا تبوب تبوتوم او رومیانو سره به جنگ کون خواه دی که ایت توریا موریاو نکا خواه ویگه مسئله بند خاجی نو سخت گرمی و آخا او کجور فصلون پا خو سفارن لره و اسلام کام آوا نو نبی علیه السلام دی جنگ تا دیر زیاد ترخیب وار که خواه چنده اعلان یوکر چه گره ضرورت ته ده وصله ده خوراک نمیرابنی یوکر چه خپلا چنده واچه وی خپلا قربنی یوکر خواه جهاد ده پرا چنده کول تا نجایز کار نده دین ده پرا چنده کول نجایز کار نده خواه مدرسه جماعت ده پرا ده گره یو اجتماعی کار ده دی که بطا سلمانانی ساخلی ده هر یو سڑی بور که ثواب کیگی خواه ده یو سڑی کار خونه ده که دا به اجتماعی طریقے سره چلیږي نو پدی کې خالق ډیره قربانی وگا ها عبدالرحمن ابن عوف څلور نینځر اشرفی تقریبا د سرو زرو والا میدان کې واچو دوه نو منافقینو پرپګند شروع کې چې عبدالرحمن ابن عوف ریاکار دی ها ډورا چاندې واچو والا ځان خې خلق وتا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ټول مال راوړ کور تا لارد دیوالونو بنده لسونه وی دیوال بنده بی بی آئی شاور تا فرمائی اے ابو بکر صاحب او پلارا دیوال باندې لاسوالې وي وی دیوال باندې ځکه لاسوین چې دلته ما یو استن ټوم بلیوا هغه استن را خلم او بیت المال کې جهاد پر اچوم کې دیشی مجاهد کپڑے وشلیږي غسرې او ګنڈی استنیم نه پر اخلاقه عمر رضی الله تعالی عنہ دایره ادا کړی او چې زب نن ابو بکر نمخ کے گم ها نیم والی راوڑ او نیمی کور کے پریا نبی علیہ السلام تپوس کی ابو بکر سمرا چشے دا پریخلو وی چشے من جینا دے پریخلے عمر سیب تیویرو وی نیم والی ما پریخلے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیجے کے موجود نو بلزے کے وہ ها غطا خبر ملاو شو چیارا دا چندے اعلانی کردے نبی علیہ السلام نہ سو و خان وصلو ناڑاگ خوراکونو ناڑاگ نہ سو او سل اسونا داتا اسونا چه غا جنگی اسونا او خا دیور تا راستا او دو اور تیولو چه رسول اللہ دا بیت المال کی قبول کا جنگ دا پرا او دو سونا قبول کا خا دو اسلی نا دو سونا عرشی سرا و اخلا لکنن سبا زر تیلے سوک چاندے کے دتا دار کی خا دا کے تیلے دا چی او غواق کے خا نو پدی کے کلچ نبی علیہ السلام اعلان کرو نو باجی رویتونو که رازی وی واخد زوا آغی در دروم یشتو مشوم راوڑا نبی علیہ السلام تای پیش که خا چیار رسول الله ما سر خویی چم نیشتا دا مشوم دی دا واخلا بشچنده که خا پیگم سالی با یعنی دورا قربانی خلکو که وا مشوم خیاسه نخست خو دورا قربانی خلق خزو کن دورا قربانی وا او یو ساده و غصر سنو اغه دا خیال او چر مان څه چولې وګرځید شپه ګرځي مزدوری لټای ها يهودي ور تویرو چې ما سره مزدوری ستاده دیوال به جوړ کې نو دوا درهما یا دوا کیلو کې جوړه دا بدار کندتا ها نیو وګه کې جوړه بدار هغه مزدوریو کا ټول شپه مزدوریو کا هغه کې جوړه راوخته راوړي چاندې کې واچولې ها څنګه سره نو منافقینو ټوکې شروع کې چې پدی سره ده د روم جنگ فتح کوي ها پر پیګندې شروع کې مساره شروع کې ها نو دا هغه جنگ ته اشاره دی بیا ورسته پوره تفصیل دی ها په یګم سره ونه نو منافقینو کا بحثونه کچېرې سفر سامان معمولی یعنی سامان دا آسان حاصلې ده سفر قریب نو دیو به تاسو روان شي ها خو چونکې سفر لره دی او مشاکات ته فصلون هم پخری و دید واجه نه دا معاملات در سخت گران و دا جنگ در سخت گران و نبی علیه السلام سرگان دلان کرده و نو منافقینو پا دروغ و سرا عذرون پیش کو جی مو کور که بیماره ده چا بایلو جی دا سیدی ما دا عذر ده نو نبی علیه السلام حالم الغیب نو آخو پا دی نپویی ده چرا دا دروغی کریختی اجازاتی بوار که و رستا پتا و لگی ده چه دا خو پا دروغو بان اجازت وقتا خان او گورا اردا عف اللہ عنکا عف اللہ عنکا بفی کری دی اللہ تعالی عنکا دستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما ازن تا پچو جبان دے تا دیو تا اجازت ورکڑو حتی یتبین لکل لزینا تردی پوری چے کاراشی آگا کسان تا دا پرا آگا کسان صدقو چے عرشتون کیو و تعلم الكازیبین اتو پی جنې دروز مون کی کله جنگ ته چروانګی شین او تاته بو کاذب صادق پتاو لګیږي اته په دروغو باندې قسمونه خړلې دي تای جزات ورته ور کړلې الله تاته مفي کړی دی عف الله وان کا لمازن کا دا دلیل دی په دې خبره باندې چې پیغمبر علی السلام عالم الغیب نه دی عالم الغیب وې نو بیا ولې جزات ور کول لا یستاجنو کلذین یؤمنون بالله اجازت نہ غڑی دستان آغا کسان چی یقین کوئی پا اللہ بندے پوری دی آخرت بندے چی جہادو کی پا ملنو پا نفسون سرا اللہ پوئی دی پا متقیان بندے یقینن اجازت غڑی دستانا آ کسان چی یقین نہ کوئی پا اللہ بندے نہ پوری دی آخرت بندے ورطابت قلوبم آ پریشان شوی دی زنہ دیو پا شک تی شک پریشان دی زنہ دیو آن فاہم فی رہ بیم دیو پا پریشان تی اخ پلے کیا ترددون گاڑ وار دی ولو اراد الخروجا نہ ہم حسلت کچری دی منافقین ورا دا وے دا وتلو دا جنگ لا عد لو دا ہم خواب تیری کڑی وے دیو ہودتن پہ تیری کول سرا دو خوئی تے تیری نہ دے کڑی الکا ما خو نه بوټونه شته دي نه وسله شته نه کپڑے شته ولیکن کری الله ام بیاسهم لیکن بد غنی الله تعالی ام بیاسهم ورته کیدل دیو فصبتهم پس کنه ودی دی الله تعالی دیو لرا ها کنه ودی دی الله تعالی دیو لرا وقیلا اویلی شوی دی دیو لرا اقعدو کنی کنی مع القائدین سرد قائدین و سرد ناس تو خلقونا خد سره کنی ما خوزه گئی ها لو خرجو فیکم بیا گورا لوی چه ددگو خلقو و تل تاسو ده پر نکسنی دی ها زن سره چه مرگره بوزه دان سراغه ده که با اور پر پا تکلیف وی ها کلا بوی چه جی ما خیطه که دار دینو داشته نخورم ها کلا بوی چه آقا یا زن ما سر خوگی گی ها داشی مکتلی دی ها نو زن مرگره دان سره ما بیا چه بویزی بیا با پر حاریان وی ها خپا بوی ها صدا چه گان مراستل سره دینا خو بلا خو نو دا اوس مرگری نسره بلا خوی ها تو اللہ فرمائی دغو مرگریو نان دا چه تخیه او ولو لو خرجو فیکم کچره د منافقین و تلیوه پتاسو که تاس تر لادوه کنه نو ما زادو کم دیو بناو زیتی کده تاسو لرگوشه الا خبالن مگر خرابی و نقصان تاسو که به نقصان پیدا کرده بل دا ولا اوزو خلالکم خامخواه به چه غلی کولا پا من دستاسو که مجایدین و پا منس که به شیطانیه کولی یبغونکم الفتنه دیو طلب کی تاسو لر الفتنه دا شرک و دا نقصان دیو طلب کی تاسو لر شرک و نقصان وفیکم سماعون پا تاسو که سماعون لهم جسوسان دی دی کافر و دا پرا دا منافقین ہو که جسوسان دی کافر و دا پرا جسوسی که دا ما بیا ایزان سر جنگ دا تو چه بایز غده که ورطا سیگنل ہو کی چه پا ورطا کیگ دی یا با سیگنل ورطا ہو کی ای شراب ورطا ہو کی بمبری بدر بانه ہو کی تباہ و بربادم بکی خواه تو چه خواه نوی معلوم کنه چا بان اعتماد ہونا که خواه چا بان اعتماد باور ہونا که دیر خولی خولی خلق اعتماد و باور دو جنه لوڑو خواه بایگم صلی بان واللہ علیمون بی ظالمین اللہ پویده پس ظالمانو بنده چه دیو جنگ تا نچی گڑ بڑ کئی اوی گورا دا نوی خبره نده لقا دیبتا وال فتنه تا یکینا دیو طلب کردی و فتنه من قبل و مخ کده دینا و قلبو لکل امورا آجوڑ کردی و تا تا در تا قتل پره جوڑ کردی و تدبیرونا حد تجاوم الحق تردی و جا الحق چه راغلا فتحا و زهران راغلا فتحا و غلبا اسلام و زهر امر الله اخکارا شامر دا اللہ چی دین دے و هم کاری هون دیو بدگنون کی دی خوا پا دی غلبه و فتح بنده دیو خوشحال ندی و منو من یقولو پا دیو که یو سڑه و دی منافقینو که جد ابن کیس نمی آقا نبی علیہ السلام تراغل چی رسول اللہ و خبر دتا کن تاسو خو جنگ تروانی من شوکشتا چی جنگ تلار شم خو زده چی شوکی گونه سڑه ام آقا دی که نو رومیان خزه در خودی دا چنی چه خزه که پاپات و آورم که تا خواخ بیا نسم خواه پیگم زلی بس یوا بانه جوڑا والا نتلو دا پرا خواه ومین اومن یقولو باز دا دیو ناسو کچی وی جد ابن کیس ای زن لی ما تا اجازت وکا اولا تفتین یا رسول الله ما پا فتنه که ما غرزه وخواه چه خزه تلار سنز پا فتنه که غرزه گم پا تبو که خرومیان دی خزه خستا دی دا چنی چه زپ مصیبت و آورم ما تا اجازت وکا چه پاتشم تو بنی وطن ندی آباد اللہ دنست نبود که پاتشا فتنه ما جوڑاوا اللہ فی الفتنه تی سقطو خبردار پا فتنه که سقطو غرزی دری دیدیو دا ار وقت فتنه که پرتری و اینا جهنم المحیط دو مل کافرین یکینا جهنم دیره چه اون کده پا کافر بنده او آگورا کچیر تا تا خوشلی را ورسیگی دیو خپکیگی که بعد تکلیف را ورسیگی دیو خوشحالیگی نو دا چه دوست بنی وسکی ها تا پا خوشحالیه چه صبح خوشحالیگی دا دوست ده ها پا خفگان دا خپکیگی پا ترکی دا خپکیگی دا دوست نده دا دشمن ده ها سده ازمه لگو نده ها سده او نه سده پیج نوزی ها این تو سب که حسنتون که ورسیگی تا تا خوشحالی فتحا تا سو هم خفکوی دیو لرا که ورسیگی تا لرا مصیبت تکلیف یقول وی قد اخذنا امرنا مو عمل کرده و پخپل مشواره پخپل تدبیر بنده من قبل و مخی دیدن زکا مو باد شوم ده پکی گیر شخا و یا تاول لو اگر سیگی دیو وهم فرحون تا مجلس نبی او ګرځيږي وهم فرحون دیو خوشالي کوي انکی کولورته پیغمبره لن یصیبنا درسیږي مونږ ته مگر هغه چې لیکلې وی تعالی مونږ پره دا الله تعالی د مونږ مولا دی خاص الله باندې ځان سپری مؤمنان کولورته پیغمبره حال تربسنا بنا الا احد الحسنین تاسو درنګ نه تیروي په مونږ باندې مگر یو د دوه خوشالیو نه چې غا شهادت یا فتح دی یا غنیمت دی دی منافقینو به انتظار کول چې یا به مري او یا به فتح غنیمت حاصلی دی دو شیونو انتظار بتاسو و نحنو نتربسو بکم مونگا درنگ ترون پا تاسو بل انتظار کوم چه ورسی گی تاسو تالا ورسوی تاسو تالا تالا آغازاب طرف پلنا او به ایدین یا پلسون زمون سرا تاسو با ورمیگون با انشاءاللہ مکت کوم خواه فتربسو انتظار کوی دالا دازاب انما کو من المنتظرین یکینن مونگا تاسو سرا متربسین متربسین سا انتظار کون کیون در رحمت اللہ کولین فی قطاوانو کرها منافقینو با پیسے و چندہ چولا خودیر بے طبیعت بو پیگیم صلی اللہ تو اللہ فرمائی اوے پیغمبرا انفی قطاوان امر برے مستواتے خرچا کئی توان پا خوشلی سرا و کارحان یا پا تکلیف سرا کپا خوشلی ورکے کپا زوری ورکے لائیو تقبل منکم هرگز به قبول نکړی چې تاسو نه یقینا تاسو یو قوم یې فاسقی نافرمانه جواب د سالم قدر چې دیو چې دیو فدیا والے نه قبلېږي ولې نه قبلوي الله تعالی د دیو فدیا جواب دادی چې الله نه مني الله نه منکر دی نو فدیا یې جرمنه به ترنګي قبول شي صدقه به ترنګي قبول شي چنده به ترنګي قبول شي وما مناهم ان دې منا کړی دیو لرا ان توک بالا منهم چه قبول کلیشی ده دیونا نفقاتو هم آخر چه ده دیو نفقی ده دیو ایلا انا هم مگر دی خبر منع کری دی یکینا دیو کفر کرده پا اللہ بنده و پر رسول ده اللہ بنده ولایاتو نسولا تھا دیو نرزی المنز تھا ایلا و هم کسالا مگر دیو سستی کی پل منده که کسلت تی کدی مراد ده ولا ينفقونا دیو خرچا نکوی مگر و هم کافرون مگر دیو بات کاری ہون بات گنن کی دیکھا تفریح علامہ سبکا ولا توجب کا موالہم اموالہم خواند درنکی تالر ملون دیو ناغا بچی دیو سندگان و پشانت بچی دی ملون اور سردیر دیکھا ویداغا دکان شیخا چی داب کمیو بی انما یرید اللہ یکینا غواڑی اللہ تعالی چی عذاب ارکی اللہ تعالی دیو لرا بے حاپ دی بچی دی ملون سرا فل حیات دنیا پښند دنیا کې او وباسي اوزي روحونه د دیو اډیو کافر منکر وي قسمونه خري په الله باندې یقینا چې دیو د تاسو نه دي حالان کې ندي دیو د تاسو نه ولکنهم قوم يفرقون لیکن دا قوم دي يفرقون بوز دلام دا چې بوز دل بچی دی ښا چې څو وخت جنگ راشي لو یجدون ملجا کچری دیو ممی ملجان تا خانه زید بچاو اے ملجان زید بچاو او مغاراتن یا غرون اسمسونا او مدخلن یا تخانے لولو الیہے ہما خواب ورو گرزی کی دیو آگے طرف تا پٹ پشی وهم یجمحون دیو باغے طرف تا منڈے ہوئی دیو باغے طرف تا منڈے ہوئی تم زید پناور تا ملوی گی خوچ مارگ نہ بچی گی جنگ نہ بچی گی زید بچاو یا سمتونا و غرونا یا تخانه نو خماخاب و روگرزی گی دیو آغی طرف تا و هم یجمخون دیو با منده آهی بگم سلیمان داد منافقینو در رد صورت تیخا شیخ القرآن مولانا محمد قاهر نور اللہ عمر قدو آغا در قرآن درس کول صورت توبه نسم لین ور غلیو غریبان چرمو با قرآن زده کن نو نیمه که در صورت توبه چه شروع شوا نو سڑیو بیستاره واخسته ها چاور تویلو چه لکا ولی زیه او چه تروانیه وی جی دا مولی سب لگیا ده پرون پسنا بل پرون پسنا لگیا ده موب سه خبر شروع کریه ها مزید واجه نروانیو مو بستون جی دی ملا سرمونه لگیه ها موب سه خبر شروع کریه نو منافقه چې تا کې دا خبره موجوده دي خو قرآن تا ته دا خبره کوي کنه. دا خدا نه دی چې مدینه منافقینو پر خواسته قرآن، دا خو تا خاص کړی و څه د یهودو پر خاص کړ، څه د مشرکینو پر خاص کړ، څه د مدینه منافقینو پر. او جنت الفردوس او د جنت النعیم آیتونه دا د ځان دپاره کوي چې دا که خیر دی ټیکهدار زیم ها دا نشي کېدی. ها منافق قباحت کا تا که موجود یه تم منافقی، که یهودی کا بہادر که موجودی یهودیه، که نصرانی کا بہادر که موجودی نصرانیه، که مشرک شرک در که موجودی مشرکیه. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. قرآن دا چال احفاظ نکی، قرآن شیشا دے، شیشا آئینا دے، او پائینے که دا آر سری مخکتے شی شیشا دا لگولی دی شیشے تاو درے گا، اندو چه مخور کی گوری اندون کتے شی، سیک چه گوری، انگریز گوری، مجوسی روسی گوری، اٹول و تخپل مخکتے شیخا. قرآن دا آئینا دی شیشا دے، تاکی چه کم قباحت وی قرآن کے بیان وی نو دا زن نو بسا کرن، دا تم ورکی را گلے خا، زن ورکی را گلے کا تم ملائے کا میے کا جیے کا بل چیے خا. فیقی مسئلے با ومین اومن یلمی زو کفی صداقات. دا زویل زلخوی سرا رئیس المبتدعین و دا بیدتیان و مشرو زلخوی سرا نمائی وقت تر خیٹے و غاٹا خیٹے و خا. نبی علیہ السلام بکل چھے صداکے تقسیمولے زکتونے و تقسیمولو نو آغا با اعتراض کول، وی جی مو تیلگ رکا پلنکی تی دیر ورک بعد دا اعتراضونے بکولو. ومن هم یلمزو کفی صداقات، بعضی د دیونا آغا سوک تی چه غیب لگوی پا تابنده فی صداقاته پا تقسیم د صداقو گی زکتونو گی. فا این او تو من ها رزو، کچیر وارک ریشی د دی صداقاتو نا نو رزو بیدیو خوشالوی. و این لم یو تو من ها، کچیر وارنک ریشی دی صداقاتو نا ازا هم یس خطون بیدیو اچنک غصاوی خا، بیوائی چه تقسیمی سیو نک علاقہ خطب کم مستحق ہوئے بلب زیاد مستحق ہوئے غب زیاد ضرورات ہوئی نو چی غطہ یہ شئی ملاو شی و تب یہ اعتراضو نا کہ اللہ دسترہ خیٹا ہو رکا کا دستر خیٹا ہو غاٹا خیٹا ہو. ولو انہم رزو ما آتاهم اللہ، آکا چرے یقیناً دیو رزی ہوئے پاغشی بنے چور کرے دے اللہ دیو لرا ورسولو آ تقسیم کرے دے رسول پا دیو بنے. وقالو حسبن اللہ، او دے ویلوے چھے کفی دی مونگ دا پر اللہ زر دے چرابو کی مونگ تالا تالا دا فضل خلنا. ورسولو ہو آ رسول دالا تالا آگورا ورکاول دا رسول ما تخت الاسباب دی، ہاں صرف تقسیمی کی نور خالا ورگی. اینا الاللہ راغبون، یکینا مونگا خاص اللہ تاو پس کی دون کیوں روبت منے کون کیوں. ہاں بیان ما صرف زکات چه منافقان اعتراضونه کی، او منافقا چا باندې چې زکات کیږي غته به ورکې نو هر سړی ته خو یې نشي ورکوی کنه. انما صدقات للفقراء، یقینا صدقې د پاره د فقیرانو غریبانو دي. والمساکین مسکینانو دي. والعاملین علیها، هغو خلکو د پاره چې انوکاری کوي په دې صدقاتو باندې عاملین دي. والمؤلفات قلوبهم، هغه چې میل کړي شوي زړونه ده دیو اسلام ته قریب وي یا پہ اسلام کی دی خو متزلزل دی ہاں آغا تا تنطور کے. وفر رقاب، آپا عزدہ والو دا چٹو نخپلو کے غلامان دی غوتا ورکا. والغارمین کرزرانی تا کرزرانی، وفی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے چغا کے ام دی فل جہاد، جہاد کے گرزی را گرزی مجاہد دے غازی دے ختم زکات ورکویشے. وابن سبیل مسافران طالبان دا علم فریضت من اللہ، دا حکم مقرر دے طرف اللہ نا، دا فرض دے اللہ پوئی دے حکمت والا دے. بعضی دا دیونا اغا کسان دی یوزون نبی چی اغا اجازت غری دے پیغمبر نا و یقولون اوی دیو ہوا اوزون، دا پیغمبر چی دے اوزون دا غگو دے غگو دے ہرا خبر آوری، مطلب دا چی دا آر ایو خبر دیتا وحی کی گی اللہ طرف نا پیگم صلی ون دا غوگو دی آر خبر واوری خوا پیگم صلی ون دا غوگو دی آر خبر واوری خوا. یعنی کمو یوانی ما خبر کوم نو بیا ګوره دا دمو خبره واوري الله طرف نه وخت یې ور باندې نازلېږي. قول ورته یې پیغمبره اوزنو دا غوګو چې دی غوګو خیر لکم دا ډېر غوره دی تاسو لپاره. یومنو بالله دا یقین کوي په الله باندې و یومنو للمؤمنین خبره قبلوي د مؤمنانو. یومنو بالله دا ایمان شرعی دی. یومنو للمؤمنین دا صرف تصدیق به معنی سره دی ها او خبره قبلوي د مؤمنانو. ورحمت للذین آمنو دا احسان دی پردا کسان چې ایمان لرونه من کوم لستا سنا کسان چې تکلیف رسی رسول الله تا دیو پر عذاب علیم دی. رسول الله ته چې څوک تکلیف رسی او د نبی علیہ السلام سنت ته تکلیف رسی دی پر عذاب دی درناک قسمونه خوری دیو پا اللہ بنی دا منافقین ها لیورزو کم چه تاسو رزی کی چه رزی کی تاسو پدروو قسمونه خوری تاسو رزی کی واللہ و رسولوه اللہ و رسول احقوان یورزوه دیر لیکتی چه رزی کی دیو دا اللہ و رسول پیگم سلی بنی این کانو مؤمنین کشیری دیو اے مؤمنان ایمان بلدن کی ها خود دیو که ایمان نشتا نو علم یعلمو تخفیف اخروی علم یعلمو اید یو نپویگی انہو شان دادے من یو حادر اللہ آسوک چے جگڑا کئی دا اللہ سرا مخالفت اللہ کی و رسول او دا رسول دا اللہ پا دی بانے دیو ندی پوئے چے فا انہ لگونا را جاننما دید پرا ورد جانم دے ہمیشہ بھی پا دی جانم کے ذالک الخزی العظیم دا شرماول دی لویم یحذر المنافقون دریگی منافقین چه نازل کریشی پا دیو بنده دیو پا بارے کے نا علیہم پا دی مومنانو بنده داریگی منافقینا چه نازل کریشی پا دی مومنانو بنده سورتون یو سورت تو نبی اوم چه دا سورت خبر ورکی دیو لرا پاغشی بنده چه پزرون دیو کی دی پزرون دا منافقی دیو کی دی دیو داریگی چه مومنانو مسلمانانو بنده پیغمبر بنده چه سورت نازل نشی چه منافقت سرگان شی لکه سورت توبه که دیو منافقت سرگان شی کن دا ټوکې ټکارے بکولے الله فرمای پیغمبر اوایا اوایا ورتا استازی او ټوکې کوي کوي ان الله مخرجن یقینا الله رويستون کړي ما تحذرون دا هغه شی چې تاسو ډارے گئی کوم شی نه تاسو ډارے گئی منافقت نه تاسو دا منافقت په میدان تر وبسي او دا ټول خالی به پوي شي چې تاسو منافقی ولئن سالتهم کته پوسو کې د دیو نه چلکا دا گاڑے وڑے خبرے والے کو دا منافقت لیقولن وی خم خادیو انما کنن نخوض ونلعب یقیناً مونگا زنون مشغولوون ونلعب لوبے کون تیم پسے کون منا ریختیا خونوائیم کنا خلوئے پیغمبرہ باللہ و آیاتی ہی ہوئے پیغمبرہ اے اللہ باندے آیتون دا اللہ باندے ورسولی ہی رسول دا اللہ پورے کون تم تستازی اون تا سٹو کو کون کیو تاسو ټیم پسه اندې د پره کو چې ملانو په خبره کو قران په خبره کو دین په خبره کو ویره جیمو ټیم پسه کول دا ټیم پسه د تی کیږي لکه تی کې چې ملا سه پورې د خرسار ور پورې کې او فیسبوک کې وار کې ها ویره جیمو ټیم پسه غاب شپ لګول الله در زنا وطن خریګا ملا د تا امام دې پښوا دې مشر دې دین درته خې ها د طاله ډر له اسلامي له ډر له آتلا گیا شوید اخر سرون اور پورے گئے ہاں وہ یارا جیمو آتے گاپ شپ لگاول دا گپونا شپونا ما لگا ہاں تا دیر گپونا شپونا والا گولو دا دروغو والا ہاں دا لاب ارتوی لا تا تزیرو بانے ما کوئی قد کفرتم باد ایمانکم یقیناً تاسو کڑے ہو کفر پاست ایمان دستا سنا اینا فوانتوائی فتن کچری مونگا مفیک اومیو تولگینا یعنی توفیق تے ایمان و توارکوم من کم دستا سنا نو عذب توائے فتن عذاب اور کم بلتل گیتا ولی بے انہم کانو مجرمین دکا چی دیو مجرمان دی دا منافقانو عاداتو گرا خا المنافقون والمنافقات منافقاتین ذکر گور تر منافق خزے خا لکا ترنگی سڑی منافق تین دا تے خزیں شتا خا خزو کے منافقات شتا خزه منافق اشتا پخلی وای پزری بلوی دا قباحتونه پکې موجود دي. الله فرمایي المنافقون منافق سړي والمنافقات منافق خزه د دیو سي ذات سره هغه ذکر کړي بعضو مې بعض زنه د دیو نه د زنه نه دي نری نه د خزو نه دي خزه نری نه نه دي د منافقینو کار څه دي یا مرونه بالمنکر دیوٹی داده عاداتی دادی امر کئی پا بدی سرا بدو کرون سرا وینحوانان المعروف منکول کیان المعروف دا نیکی کرونونا قرآن سنت نا خلق منی کئی شرک بداتو کے خلق مبتلا کئی گناونو کے خلق مبتلا کئی ویک بزون ایدیام دا شمانو بچی دی منافق سرے منافق خدی شمانی دی ویک بزون ایدیام آکا بس کری دل سنخ پل عن الانفاق عن الامال صالحا نسو اللہ حیر کرے دی دیوالا تعالی فنسی آنو پر خودلی دیوالا تعالی دیوالا را ان المنافقین هم الواسقون یقینا منافقان دا کامل نه فرمان دی وی زید منافق او سړی او منافق او خذ سی ذات دی دی منافقینو ته به سزا ملويږي کافرو ته به سزا ملويږي او سزا واورا کنه وعد الله المنافقین سزا داده تخفیف اخروی وعده کړی دا تعالی منافقینو سړی او سره او منافقات منافق او خذ سره او کفاره کافرو سره د تسشی وعده کړی دی نار جانما ورد جانم خالی دی نفیا همیشه بی پدی جہنم کے منافق سڑے منافق خزا کافر یا حزب امام دا کفیر دیو دو پرا ولا ناوم اللہ دیو لرے کری دی اللہ تعالی دا خپل رحمتنا دیو دو پرا عذاب بو مقیم عذاب دا مشواری دی تخفیف دنیاوی ذکر گئی خان کاللزین من قبلکم دا پشانت دا و کسان دی چھ مخیر استاسو نتر شوی دی کانو اشد منکم قوا و دیو ډیر سخت استاسو نه پتا کات کې واکثر موالن و اولاد ډیرو د استاسو نه کوملونو په د اولادونو کې وګورا اديان سمودیان وګورا الله تبکړي تڅ شیت تن تبکېږي فاستم تاو وجد شیبه نو دیو فایده حاصل کړی او به خلاقم پاغا ای شیخ پله سرا فاستم تاو به خلاقکم تاسو فایده حاصل کی په خپلې سه سرا اغم کفر کول سټیمر تعالی ور کړو کما ستم تعالی جن من قبلکم لکه څنګه ها فایده حاصل کړی او کسانو چې مخکې د استاس نو به خلاقه هم هغه یې شیخ پله سرا واخستم تاسو داخل شوی په ګناونو کې کلذي خازو په شان ته د هغه کسانو الذي په معنی د الذين سره دې کلذینا په شان ته د هغه کسانو خازو چې دیو داخل شوی په ګناونو کې اولائک حبتت اعمالهم دا کسان برباد شوی دی عمل نو در په دنیا او په آخرت کې دنیا کې عمل زکا برباد دی کاخه کار کوي دا نه قبلېږي مجاهد پنجنه نه خلاصيږي اولائک هم الخاسرون دا کسان کامل توانیان دي التفات ذکر کوي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم علم یاتهم نبا الذین من قبلهم اے ندی راغلی دی ما کې ولا وتا خبرون راو کسانو چې مخکې تر شوی دی نه اسوکتی قوم نوح قام دنو علیہ السلام اللہ حلق کرے ہو وعاد قام دو صلی علیہ السلام سمود عاد قام دو حود علیہ السلام سمود سمودیان قام صلی علیہ السلام وقوم ابراہیم قام دو ابراہیم علیہ السلام واصحاب مدینہ اصحابان دو مدین یاد قام دو شعب علیہ السلام والمتفقات آغا آڈا ولی شوی کلی چه قام دو لوت علیہ السلام اتت هم رسولم بالبینات دی ټولو تا راغلیو په عمران دیو په صافو د لیل سرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دیو انکار وکنو الله زکه تبو کو فما کان الله لیسلمون ان دی الله تعالی چې زیته یو کی په دیو باندې لیکن دیو په خپل ځن باندې زیتی کوون کی دی ګورا مخکې د منافقانو عادت ذکر کو وست مومنانو عادت و ګورا والمومنین والمومنات مومنان سړی مومنان خځه زنه د دیو نه دا دوستان د زنه دی یا مرون بالمعروف ڈیوٹی چا دے امر کئی پنی کئی سرا قرآن و سنت سرا وینحونان المنکر آمنا کول کئی دبا دیونا منا کول کئی دبا دیونا پیگم سلے بنے بادو کرون نا منا کول کئی خو کرون طرف تا دعوت ورکی تلیبا آدھا کئی منز پکا ملے طریقے سرا زکاة ورکی آن تب دری کئی دا اللہ و درسول اولائے کئی سیر حموم اللہ دا کسان دی زردے چرا حمو کئی اللہ تعالی پریو بنے آن جنت ببوزی یقیناً اللہ غالب دے حکمت والا دے وعدہ کری دے اللہ تعالی د مومنانو سڑیو سر مومنانو خذ سرا د جنتونو چې بیگی بلان دے د بنگلو دین نه هرنا همیشه وی پدی کې و مساکن طیبه تا آن آغا زین د اوسی دو بو سترا صفا ستراوی و جد فی جنات عدن آغا جنتونو د اوسی دو کې ورزوان من الله ارزیمنتیا وی ارزیمنتیا وی طرف تعالی نا اکبرو دا ډیر لوی دی ذالک هو الفوز العظیم. دا باره لوی دی، دا باره لوی دی. اعاده دعوه صورت ثانیاً یا ایو النبی جاید الکفارا، او نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہادو کا دا کافر سرا، فزبان فلسون سرا، پتور سرا، والمنافقین جہادو کا دا منافقین سرا، فزبان سرا، منافقین سرا پتور جہاد دکا نو، چه نبی علیہ السلام فرمائی چه کدغو منافقین سرا زد جنگ وکن خلق کوئی چه مسلمانانی کتل کو، ظاہر که خو مسلمان دی خین زیران گنا، نو دیل واجنا نبی علیہ السلام جنگ نکال، ہاں واغلو زالیہن سختی و کپ دیو وندے، ہاں زید او سیدو دا زید رجو دا دیو جہنم دے و بیس المسیر در بات زیدے در رجو یخلفون باللہ. تابوک نکل چرا واپس کی دو نو پلیارے کے منافقینو یو خبر آو کا خا منافقین جنگ تابوک تبازی تلیو وی لا یخرجن الاعز من اهل ازلا کما مدینه تلا ان رجعنا الى المدینه کما مدینه ته واپس شو کرا نو دا ذلیل سړی چې محمد دی د مو عزتمان سړی بو باسی مدینه نا چې غا د منافقینو مشر وو عبد الله ابن ابی ابن سلول. دا خبره زید ابن ارکم واوری دا نبی علیہ السلام ته ویل چې دا سړی خدا څخه خبره وکا. نو هغه سړی نبی علیہ السلام طلب کو چې بای دا خبره ته سوال کړی دا چې وہی چی قسمونه خورون درته چې مونږ دې کړی سړیا مو قسمونه خورم. دا چې زید ابن ارکم خبرې زید ابن ارکم در خفاشه چې ما په مخ یې دا خبره وکړه وسین کارو قسمونه وکړه آخر یې الله په آیتونه نازل کړه. زید ابن ارکم شهادت او صفیه ده براها د خپل بندگان او مدد الله په وحی سره کوي ها پیغمبر باندې وحی نازل کړه. یحلفون بالله دیو قسمونه خوری پا اللہ بنی ما قالو کلمت الکفر که دیو کلمہ دا کفر نده یلیه ولقد قالو کلمت الکفر یقیناً دیو یلیه و کلمہ دا کفر چه لئن رجعن الی المدینہ لیخرجن الاعز من الازل و کفرو بعد ایمانی کفری کرو پاس تیم اسلام دا دیونا و حمو دیو ارادا کردیو بی ما پاگو شیئن سر لم ینالو چه دیو نو حاصل کرده و هو قتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم چه غا قتل ده نبی علیہ السلام ده نبی علیہ السلام ده قتل بندو بسنین کردی و دا سه خلقو یرا و ما نقامو بد نگنل دیو الا ان اغناهم اللہ دیو بد نگنلو ده مومنان مسلمانان مگر دی خبر الا ان مگر دی خبر اغناهم اللہ چه بے پروا کڑیو غنی کڑیو اللہ تعالی دیو لرا و رسولو رسول دا اللہ تعالی من فضلی دا فضل خپلنا. اگر رسول غنی کول دا رسول چی دی دا ما تخت الاسباب دی غنی کول دا اللہ ما فوق الاسباب دی. فا این یا توبو کچری دیو توبو وستا یکو خیر اللہم دا بغوری دیو دا پرا کچری دیو وگر زیدو دا توبینا و دا مخالف دا توبینا یعذبهم اللہ عذاب اور کے تعالی دیو لرا عذابا علیما عذاب درناک کہ دنیا پر دنیا کو پا آخرت کے و ما لهم فی الارض نشتا دے دیو پر پدیسم کی کے میں ولی انت دوست ولا نصیر نام نہ امدادی پے گے مثال منافقوں کا باحتو نے شروع دا تقریبا سپیک تل وختم کا باحتی رے سپیگم تل وختم و من ومن عهد اللہ بازی دی منافقینو نا آسوک تی چوا دے کری وا دا اللہ سرا لائن اتانا من فضلی ہی کچر را کتا مونگ تا دا فضل فلنا لان صدقنا نو خم خبو مو صدقا کون زکاة پور کون ولن کونن من صالحین خم خب شمونگ دن اکانو نا فلم ماتا هم ہر کل چوار کل تعالی دیو لرا من فضلی دا فضل فلنا بخلو بی ہی نو دیو بخلو کپ دی سرا و تولو وگر زیدو د تابیداری نه و هم اوریزون د خپل واده نه وګرځیدو ادیو اعراض کوونکیو فآکبهم نفاقا پس بدل کالا تعالی دیو لرا منافق توب پیغام سره باندې فآکبهم نفاقا پس بدل کړه دیو لرا بخل نفاقا پنفاق سرا چرا سیخته زړونو دیو کې په قلوبهم الی یوم القونو تر هغه ورځې پورې چې ملاقات وکړي دیو د حالا سره دا هغه ورځې سره بما اخلف الله هغه سره چې دیو قسمونه خړو په الله باندې ما وعدو هو هغه چې دیو مخالفت کړو د الله دا هغه چې وعده کړی و دیو د الله سره و بما کانو یکذبون او په سبب د دروغ دیو سره چار میشاد پرام دیو دروغ یلو چی کولو دروغ یلو خا پایگم صلی بنی فا آکبا هم نفاقن مضبوط کا دیو لارالا تعالی منافقات پزنو دیو کے ترورید د ملاقات دیو دا اللہ سرا پا سبب داغی سرا چی دیو مخالفت کرو دا اللہ دا آغی وعدین چی دیو کریو دا اللہ سرا او په سبب داغه سره چې دیو ار مشره پر کفر کا تکذیب کول دروغ یې لوخه بعض خلق دلته یو کیسه کوي لیکن دا کیسه غلطه کیسه ده علماء لیکلې تفسیرونو کې لیکلې ده وګوره دا کیسه صحیح نه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سالبا په حق کې ډېر تفصیل علماء کړی ده علماء فرمایي بهتر ده ده چې نزول د آیات په حق ته بعضې منافقانو کې ده بس پیغم صلی الله علیه وسلم د آیات نازل شوی ده په حق ته منافقینو کې او دیبنه بیا د سالبا بن خاطب کیسه نقل کول دا خن دی ها علما دي ته خن دی یلی ها عام منافقینو په باره کې د صورت نازل ده دا آیات نازل ده باجه وی چې سالبا ابن خاطب ابن ابی بلتاع وی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغل و دا ډیر د مسجد د مسجد نبوی خدماتی بکول حمامۃ المسجدی ورته لوها وی دا د جمعات کاوتارا د کاوتارا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حمامۃ المسجد باندې مشهور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ووري جیول چې رسول الله ما د پر سوالو کې چې ما ته الله مول را کی زب زکاتون اخرتون غریبانو سره به زماده کوم ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل چې ګوره اے دا لګ مال در تخه دې چې شکریا ادا کوي نه د ډیر مال نه چې بیا نه شکری کې شکریا نه ادا کوي خو اخر دا چې نبی علیہ السلام می مجبور ک نو غو دعاو ک چې الله سالبا تا مال دولت ورکړي نو الله پاک ورته مال دولت ورک ګډې وسې وغیرہ ډیری دې اخر دا چې جمع موز نه پاتش مال خدمتې به کول جمع موز ته نه راوته آخر دا چې جمیل منځنه ور پسې پاتې شه کلی نه ووت بار باندې کې خیمه ور ثواله غول ځکه زګړې ډېرې شوې غل مال مطالې ډېر شه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور پسې قاصد ولي غل عامل ولي غل چې زکات را واخل سالابانه نو کله چې ورغله نو سالابا ور طويلو چې زدا زکاتونه مکتونه نه ور کون دا خو ټیکسته زم مسلمان یې ټیکس مانا وړې کا څه مطلب نو چرا واپس نبی علیہ السلام ته خبر او کې چې دا چی ویل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفاشه چې خفاشو نو بیا ډېر کوشش غوک مال دولت یې راوړه خو نبی علیہ السلام نه قبول ول ها چې تا چندا زنا خلم د تا پیسې د تا زکات نه خلم بیا ابوبکر زمانه کې ابوبکر قبول نکو عمر زمانه کې بیا قبول نشو عثمان زمانه کې بیا انده چې منافق لاړ ها مرش پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کی سا خلقو نکل کری دے لیکن دا یاد ستا صحابی پو بارے کے دا صحیح نہ رے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دا یو منافق و عام منافق ساڑے ہو لیکن دا زی صفا سترا وی ومن هم من بازی دا دی منافقینو نا آغا سوکتے دا منافقینو پو بارے کے دے منا دا دا آغا صحابی پو بارے کے خلق چوئی نو دا غلط خبر دے یا دا چې دینه مراد څه دی ادره کسان وو ها یو برګیو یو گنجیو یو ډوند وو ها ډیر غریبانو نو الله رب العالمین د سړی په شکل کې ورته ملک راستا ول فرشتې راستا ولا برګی ته ویل چې برګی څنګه حال لې وی جی ماته هو بس دا مراد دی نو وی ته څه غواړي وی زدا غوړم چې زه جوړ شم براګ مرز نه خشم کنه دا غټه خبره ما ده پره ځکه زه خلک ماته براګینه یی نو براګینه چې خشم کوم ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه دا براګ مرز ډیر بد شعر ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی نو املک دعا وکا چې الله تداخه دې نو برګي مرز نه خش وې جې څه غواړي وس خو جوړ شو وس څه د خوښته څه دې وې جې چې ما و خوان وای کنه بس و خوان سره اندر خوښته خو یا الله ورته و خوار کې و خلا په کوړه ورکا ا ډېری دا ډېری دا ډېری دا غاټ آرامو و خوان ورزنه جوړ صحیح مثال نو دا فرشتہ الله تعالی بل گنجی تا ورستاولا گنجی تا ویلو چه چه تکلیف تیو یارا ما دا سار گنجی دی چه اختر ونی شوی بوده سوده و یا اللہ تا گنجی جوڑ گئی خان گنجی جوڑ شو ساری بابار شا ویختی برابار شو خب پوزیشنی ساره جوڑ وی جی زرد تا خویش تی وی زرد خویش مداده چه غوانی ویکنه یو غاوی یک ایوار زرد غاوی ویکنه تکا زرد بازی خلقو بنی غزکی گران دی غوانی بازی بنی اخوان گران و یا اللہ تا دی گنجی تا یو غوار که ها گنجی تا غوام الاشوه غوانی دیری دی دیری دی دنیا را می جوڑ شعر دنا خا خاجی درم کاسو اپی جی صاحبا ها سترگی نظری نو اپی جی صاحب سلام علیکم تا تکلیف تی وی جا سترگی نران دیری دنیا نعمتونا نگورم ها وی یا اللہ تدا جوڑ کے دا پی جی صاحب خواہ اللہ سترگی جوڑے کے سترگی جوڑے شوے وطان اور بنے رنا شاہا وی جی چا خواہش تدے وی یرا کئی وفزا وی خواہن دے گا وی خواہ یا اللہ توزا وار کے خواہ تین تیری دو زی ڈیرے شوے خواہ خبری بنے سوچ گوا تو وقت بعد براگینا چودری جوڑ شوے رے خواہ براگے چودری شوے رے خان شوے رے نکارانی گرزی او دا او خان دی وزبی دی خان او شپلونی دی او برا گنجی چی دی غای او چودری جوڑ شوی ری خان او دا رون چی دی دان چودری جوڑ شوی ری نو دا فرشتا مغا فرشتا اللہ را ولی گلا راغل غریب سڑی پا شکل که اللہ را ولی گلا خان چودری سیب تا ورغل برگی چودری سیب تا چودری صاحب سلام علیکم دیر غریب یم خان سشیر سر نشت دی که یو خورا که اوز سفار اور سر وکم اوز مسافر یم وی لری منا مسافران دیر دا کم مسافر تای بور که وی گور ای نشکری ما کوا تب را گئی نوی که تا اللہ جوڑ که و دا غوان دانا دا او خان اللہ دار کو وی ناجی دا ما تا پلار نکنا پا میراس که پاتی دی وی خان دروغ مایا وی نانا جی دروغ نیا وی اللہ دینا بیا برا گئے جوڑ کے ہما چھے غریب کے اللہ رب العالمین برا گئے بیا ورزنا جوڑ کے براک مرا زربان راغل امال دولتی تل خاتم شا غریب شا گنجی تا ورغل گنجی آ چودری صاحب سلام علیکم وی جی چا خدمات وی خدمات خدا دے چھو غسکیم پکار دے غسکی غای یا غسکیم پکار دے و مسافر یه غریب سرنه ایت دراک منده لگی ها وی ورکشا مانا مسافران دیر دی دا کون سڑی تا پورا که دا آریو سڑی تا نپورا که وی جی تا خو دا شکری ما کوا کن تا گنجه نوی سار بنده دو اختنو تا خو غریب سرنه وی واقع آدم نو استرا میری وی نا جی دا ما تا لار نکنه پا میراس که پتی وی خان وی اللہ بیا گنجه که خان ما خشان تا گنجه جوڑ شو بیا امال دولتی غوان غسکی تول خاطر شد پیگم سلیم دا بل سڑی تاوار اغلو دی پی جی صاحب تا پی جی صاحب اسلام علیکن دینان چودری جوڑو خدا جس سڑے ہو پرتیلو چی جیتا خزمات تے وہ یار ازم مسافر را غلین کئیو پسرا کئی ایو اوزا غریب سڑے وہی خبر ہو رہے دا وزیری دا رمو گو رہا دا شکولونا تو کم اوزا یو اوزا دوی تو چه شر خوفی اوڑه ز غریب سڑه اون سترگی نان بیوی اللہ ما تا سترگی را که ما تا مال را که نو زب یه نشکری که نو فرشته ور تویلو ملک ور تویلو چه دوا مرگری دا پیل شو گنجه و براگه پیل شو خا و پی جی سیب تپاس شوی زا اللہ طرف نو ملک را غلی اون زد پسونو شوکی نیم خا اللہ دا تا نور خیر و برکات ور که واچه خا ناغت اللہ نور خیر و برکات واچه ور باجی وی چھ دا اگے کیسے تا مطلب دے ہا پے کے مسئلے بنے کنا پے گے اللہ رب العالمین دے پے کا ہا جی اللہ اکبر علم یعلم زجر ور کی دیو نه پویږي یقینا الله تعالی چې دی پویږي پپټو رازونه دیو باندې پڅرګاندو جرګو دیو باندې سر راهم پټ رازونه نجواهم ترګاندې جرګې وان الله علم الغیوب یقینا الله رب العالمین پوی دی په غیب باندې الذین یلمزون المتوینا هغه کسان چې غیب لګیو المتویعینا باغا رغبت کوونکو باندې فخرچې کوونکو باندې من المؤمنینا د مؤمنانو نه چغا په مینې او رغبت سره خپل مال الله په لارې کې لګي په صدقات په صدقاتو کې هغه کسان لا یې جدونا چې غنمو می الا جهدهم مگر تکلیف خپل فیسخرون منهم دا منافقین ټوکې کوي دي غریبانو پرې ساخر الله منهم بدلا د ټوکو باور کې الله تعالی د دیو نه پادیو د پر عذاب علیم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ګورا چا چې ډرا چندارا وړیو څلور زرا اشرفی عبدالرحمن ابن عوف راوړیو هغه پرې دیو ویلو چې دا ریاکار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو عاقیل یو صحابیو انصاریو هغه نیوګه کجوره راوړې هغه پرې ټوکې شروع کې چې دې سره دی روم بادشاہ سره جنگ کوي په دې نیوګه کجوره سره دی روم فتح کوي ها اور پرې پروپاګاندا یې شروع کې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله فرمایي استغفر لهم بخنه غوړي دي منافقینو لپاره او لا تستغفر لهم یا بخنه نه غوړي ان تستغفر لهم سبعين مره کچره ته بخنه غوړي دي لپاره او یا ځلې فلن یغفر الله لهم با هرگز بخشش نه کیدی لپاره الله ولی ذالک بانهم کفروا بالله دغه چې دا په سبب د دې سره چې کې نن دیو انکار یې کړی دی په الله باندې او پر رسول باندې الله لا یهدی القوم الظالمین فاسقین الله هدایت نکی قوم نافرمانو تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کاډه ری مفیر ته وړه ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو استغفر لهم او لا تستغفر لهم عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین ابن سلول دا سلولی ګره مور واه پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن ابی ابن سلول سلولی موروا خاجی تا منافق کله چې مرشه نو نبی علیہ الصلات والسلام اراده وکړه چې دا جنازه اور باندې وو نو عمر رضی الله تعالی عنہ دا چې جټکا ورکا چې یا رسول الله دا منافق ته دی باندې جنازه ما کو ډیر غیرتی سره و فلم ما اراده ان یصلی علیه جذبه عمر عمر صاحب کینچ کې ځان طرف تا نو نبی علیہ الصلات والسلام ته ویل چې یا رسول الله تا لا پک نیه منه کده چه تب منافقینو منه اوز جنازه که دا منافق تی جنازه ما کوا اور تو فرمیلو انا بین خیرتین بزپ دو خیارو که دو اختیارو اختیارونو که ما تا ده اختیار ده چه زی جنازه وکم یا ده اختیارنش تا چی دی کم نو اللہ فرمیلو استغفر لهم اولا تستغفر لهم وان تستغفر لهم 70 مره کاو یا ذل بخشش ورته وګړي بیا الله ورته مفي نه کوي نو نبی علیہ الصلات والسلام فصلی علیه مونږ جنازه وکور باندې ها نو دا یاد نازل شو ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا امام بخاری دا روایت نقل کرے ما کاول مونږ په یو کس باندې د منافقینو نه کله چې مرشي ابدا نه همیشه د پران پیغام صلی الله بیا امام بخاری روایت نقل کړل نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلو چې کچره او یا او ځل نه زیات مغفرت سره دیو تب دې تب خنه کړې نو ما به او یا ځل نه زیات دې پر مغفرت وخت وي ها پیغام صلی الله الله اکبر فرح المخلفون کله چې مرش عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین مرش نو زوی راغله او نبی علیہ السلام ته ویل چې رسول الله دی ما پلار باندې ته جنازه وګه ها او بلې ورته ویل چې رسول الله کدا خپل کمیس راکه دی کې بزد دی تا کفن ورکم کی دې شي کا کفن سره وبخلې شي تا کمیس سره نبی علیہ الصلات والسلام خپل کمیس ورته وخله او دی منافق ته کفن ورکه ورکا ها زوی زوی مسلمانو صحابیو دا نبی علیہ السلام کمیس والے ورکول خواه دے دی دو وجنہ ورکول کله چې جنگ بدر کے پا قیدیانو کے عباس رضی اللہ تعالی عنہم را غلے ہو خواه پہی گی عباس ہے نو آغه کمیس لاندو بیا غت عبدالله ابن عبی ابن سلول رئیس المنافقین کمیس ورکده و آغه کمیس ترو نو دی دواجه نه نبی علیه صلاة و سلام خپل کمیس ورکه چه دی سری ما بن احسان پاته نشی خواه چه دی سری ما تر تا کمیس ورکده و عباس صاحب تا و بیا داغا پی غورر تا چه تاو نکی چه منه تا تر تا ما کمیس ما پلار کمیس ورکده و تما تا نرکه کمیس آقا احسانی دا غوال نپریخ لپویش خبری وانی که پوی نشی الله اکبر فرح المخلفون بمقدم خلاف رسول الله فرح المخلفون خوشال دی آقا که سنچاو رستا پتی کری شوی دی جهاد نا بمقاده ما پکن سلوخ پلو سر خلاف رسول الله ورست دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا یا فخلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکارہو ان یجاہد بأموالہم بدگنی دیو چھ جہادو کی پملنو خپل سرا پنفسنو خپل سرا پلار اللہ کے وقالو ویلو بدی منافقینو دا تحریک بچلاول ویلو با لا تنفرو فی الحر مزی جنگ تا مزی فی الحر پدی گرمی ہے کہ سخت گرمی دے تبوک پورے خوشپے 800 کلومیٹر مزال لے دی گرمی ہے کہ منا سوک چی سرے یو بل تے بدا تحریک چلاول دعواتی بچلاول چه تاسو گورا پا دی گرمیه که جنگ تا ما چه کل نارو جهنم اشدو حر ران ویه پی عمر نارو جهنم ورد جهنم اشدو حر ران دا دیر سخت پا گرمیه که خا لو کانو یفقهون ارمان ده چه دا خلق پویده ارمان ده چه پویده دیو فلیسکو قلیلن پس ود خان دی لغون دی پا دنیا کے ولی اب کو کسیرا و بجاڑی پا آخرت کے دیر دنیا کے ولی گو خان دی و آخرت کے دیر ہو جاڑی جزا ام بی ما کانو یک سیبون بدلا دے پا سبب دکا سبز دیو سرا فا ایر رجا کاللہ الی طائفتن کچر تاو پس کیر تالا دا تبوک نا الی طائفتن یو ٹل گی تا من ہم دا دیو نام دو فاستا زنو کلل خروجی آئندہ جنگونو دا پرا بدیو اجازت غوڑی تانا پو دا پرا دا وطلو فقل تورتوی ہے لن تخرجو ما یا بدا مؤوزی حرگی زما سرا آبدا ہمیشہ دا پرا ولن تو قاتلو ما یا عدو جنگ ما کوئی زما سرا ما پمل گرتیے کہ عدو ان دشمن سرا انکم رزیتم بالقود یقینا تاسو خواخوئی پنستی سرا اول مرتن اول زلے پتبوکے فقودو مال خالفین کے نئی سرا دپتی کی دن کیونا چا پتی کی دن کے زنانو مشومانو بڑاگن تو گورا تبوکنا خودیو پتی شیو کبل جنگ راغل بالفرض او تانا اجازت غوڑی نو تا اجازت ماور کا چی ما سرا جنگ تمازی لکا منافق نا یوازی خیئے چھے جنگ تلار چھے خدے کے در تلنجے جڑائی پہنگم سرے معاملہ دا منافق سرا وَلَا تُسْوَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ اُمَاتَ عَبَدَا مُنز دا جنازے مکوان دعا دا مغفرت مکوان پیو قصد بانے دا دوی منافقی رونا ماتا عبادا چھے مرشی ہمیشہ دا پرا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ لِدُعَا مَوْ دَرِگَا پَ قَبْر دَدَي دَ پَرَ دُعَا كَوْلُو وَلَي يَكِنًا دِيو كُفر کرے دے پا اللہ بنے و پا رسول بنے وَمَا تُمْرَ شَوِ دِوَا هُمْ فَاسِقُونَ حال دَدِي چھے دیو نا فرمان دی وَلَا تَعْجِبْ كَامُوَالُمْ خوان دَ در نکی ملو نا دیو خوان دَ در نکی تالر ملو نا دیو نا اولدو نا دیو چھے سندگانو پسانتا بچی گرزی را گرزی و ملو نا دولتو نا دیرو دکانشے انما یرید اللہ یقینا غواڑی اللہ تعالی یعذبهم بیا چا عذاب اور کی په سبب د اولادونو د ملونو سره په دنیا په دنیا کې وتزحقان فسوما او وزیرو خونه د دیو وهم کافرون ا دیو تردد کوونکی په کفر کې کافرون دیو شک کوونکی په کفر کې نه کافر وی واذا انزلت سوره کل چ نزل کړي شی سوره ان امنو بالله لک سوره توبه کہ تاس ایمان روڑے پا اللہ بنے و جاہدو مع رسولی تاس جہادو کی سارا در رسول نائنے پا ملگتی رسول کی جہادو کی ایستا زنا کا اولو تولی منوم اجازت غوڑی صاحبان در تقدد دیونا و قالو وی زرنا پریک دومو نکم مع القائدین چی شمونگا سرد کنستن کیونا رضو بیان یکونو مال خوالفی خواخ کی دیو چی شی دیو سره د پتی کی دن کی خزونا خوالفا پتی کی دن کی خزے و تبا تو بی آلا قلوب اما مور لگاول شیر پزرون دیو بنی فاوم لا افقاون دیو نپوی گی پزرون سرم لیکن الرسول واللزین آمنوا معه لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا سانچے مانی روڑے سرد دینا جاہدو بی عمالیم جہاد کئی پملنو خلو سر پنفسنو خلو سر فاولائی کلوم الخیرات و اولائی کلوم الخیرات دغو خلقو پر الخیرات الغنیمت و فی الدنیا غنیمتو نیرے پر دنیا کے والجنت او جنت پاخرت کے والجنت و نعیمہ فی الاخرہ جنتون دی و نعمتون دی پاخرت کے جنتون و نعمتون دی پاخرت کے اعد اللہ لهم جنات تجری من تحت الانار تیر کری دی اللہ تعالی دیو دا پر باغونا چی بائی گی بلان دی دا بنگلو دن نهرنا می شبی پدی کے ذالک الفوز العظیم دا بارے لوئے دے نبی علیہ السلام کلچ جنگ نروا پس شا نو منافقین و عذرنا پیش کو نبی علیہ السلام دا دیو عذر قبول کر زگا چی پتا ورطن والی ملغیب نو و جاء المعذرون من الاعراب راغلو عذر پیش کو ان کے معذرون سمنا معتذرون راغلو عذر پیش کو ان کے من الاعراب دبانڈی چیو نا چی پا بندو کی اسی دو لیوزن لهم دید پرا چی جزتو کی تدیو دپرا بتر کل جہاد وقاد اللزین دیو ناستو اغو کسانو سر کذب اللہ و رسول چی دیو نسبت درو کڑو اللہ و رسول تا دیو درو زن کڑو اللہ رب العالمین و رسول درے زر دے چی اوبرسی کی کافرانو تد دیو نا عذاب و نالیم عذاب درناک بیان دا قبول دا آزار صحیحا وم چاچے عذر ویغا قبول دے غا منظور دے لیسا لزوافا نیشتا دے تجر لنیشتا دے پا کمزوریو باندے ولال المرزاو نا پا بیمارانو باندے ولال اللزین لا یجدون ما ینفقونا نا پاغو کسانو منی چی نمومی اغشے چی خرج کئی خرچا اور سرا نیشتا سوارلی اور سرا نیشتا دے حرا جنس گناو تنگی خوئی زان سحول اللہ کلچ خیر خوئی کہ اللہ لپرا و رسول اللہ لپرا مال المحسنین من سبیل نیشتا دے مخلصینو بنی من سبیل انسا لار دملمتی واللہ غفور الرحیم دے نپا اغو کسانو بن ازاما اتو ککلچ راغلو تالرا لتحملہم چتا سوارا کے دیو لرا این سورلی وار کے دیو لرا کولتا دیو مطلبہ دا سورلی اوکنو کولتا تاورتا ویلا جدو ما احملو کمالے نمو ممزاغا شے چے بار کم تا سپا غیبان دے مصر سورلی نشتا دے دا اوکسا انسارو یا من نرا اوکسانو چرا غلیو توری ور سراوے او تکڑا سڑیو ہا اویلو چا رسول اللہ تبوک تا خودر لرے مزال لے پیدل نشوی دے کسور لی متراکا موجی حات زوم تاور تاویلو چا ما سر سور لی نشتا دے تاولو دتا مجلس نوگر زیدو و آئینو ہمسترگی دے دیو تفیزو من دمعے دکی دے دو خیونا بیا بای دے دو خیونا حزنن دو وجد خاکباننا اللہ ی جیدو چی دیو نمومی ما ینفقون آغا چی دیو خرچاو کی واپس شو ها توره را خستی ها سرگانده بربنده یا رسول اللہ متسورلی را کا نبی علیہ السلام اور تیلو جسورلی نشتا ها نوغا واپس شو خاپا او جڑی دو ها ایگم سلیم جہاد نپاتی شو جڑی دو انما السبیلو علاللزین اکنن لارد ملامتی الزام پاگو کسانو بنده یستازینو نکا چه جزت غوڑی دستان و هم اغنیا حال لده چه دیو غنیانوی رزو خوشحال دی دیو بیان یکو نمال خوالفی چی شی سرد که نستون کیو خزونا پا کورونو که دا چه خلق مجرمان دی و تبا علاولا قلوب ما مور لگوالی دیالا تلا پزنون دیو بانی فاملائی علمونا بس دیو نپویگی یا تزیرونا الیکم ازار جاتوم غزر پیش که دیو تاتا کلچ ترو پش تاسر و پش دیو طرف تا مدینه تا کلور تویه پیو مرلا تا تزیرو تاسو عذر ما پیش کوئی لنو من لکم هرگز مباور نکم پا تاسو بندے ولی قد نبعن اللہ من اخبارکم یکینا خیل دی مطالع تلا دا بازی واقعاتو دستاسو نا چې تاسو په دروغو باندې پاتې شوی زر دې چې وګورئ بګوري الله تعالی عمل د تاسو رسولو هو رسول تاسو رسول بم د تاسو عمل وګوري دې تبم پتاو لګيږي په ذریعہ د واخې سره ورستا یوصل پنځم آیات کې ذکر کیو المؤمنون سیر الله عملکم ورسوله والمؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب بیاو پس رشتا سالم الغیب ذات تا چه پا غیبو پیده و شادا پا حضر و شینو منه چه کم غیب دیده تاسو نا کم حضر دی تاسو تنو پا خبر بدر کی تاسو لرا بما کن تم تعملون پا اغی سرج تاسو عمل کول زرده چه کسمو نبو خری پا اللہ بنه تاسو تا ازن قلب تو ملے مکل چه تاسو پس شدیو طرف تا لی توری زوانو آنوم دیده پر چه تاسو مخواڑوی دا دیونا نو فعارضو انوما مخواڑوی د دیونا انهم رجسون دا پلیت خلق تے دیونا مخواڑوی دا منافقین پلیتی رجسون دیش پی تم کباحت تے وما اوام جہنم پلیتی اکیده پلیتی دی وما اوام جہنم زید رجود دیو جانم دی جزا ام بی ما کانو یک سیبون دا بدلا دے پا سبب دا کسب دا دیو سر چا مشر پر ایک کسب کول پا خلاف تا اللہ و دا رسولو یخلفون لکم دیو قسمونه خوری تاس د پره چې راضی شئ تاسو د دیو نه له طرز او انوم چې راضی شئ تاسو د دیو نه کا چیرې تاسو راضی شئ د دیو نه په دروغو پر اختیار او صرف ان الله لا يرضى یقینا الله ناراضی کیږي ان القوم الفاسقین د قوم نه فرمانو نه الاعراب الف لام عهدی دی مراد ا منافقین د بندو دی الاعراب دا بندو چیچه بندو کی اوسی گی دا منافقی نشدو کفرانا دا ډیر سختی پا کفر کی و نفاقن پا منافقت کی و اجدرو آ دیر لیک تی اللہ یعلم اللہ یعلم حدود ما چی دیو نپی جنی حدود ما حدود آغا چی نزل کری دی اللہ تعالی اللہ رسولی پر رسول دا اللہ بانے اللہ پوئی دے حکمت والا دے پیگی مسلمان دی دواجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من سکن البادیتا جفا سوک چی پخرونوی کیو سیگی دا غزرون سختوی دا قبیل زکا سختی ها پیگم سلیمان پخرونو کیو سیگی ها پارابو که قبیل چی دی کنا بدوان ارتیلشی غادر سختی یو شیری خلق تیو بدوان دی ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مارما بازی دا بندو چو منافقینونا آغا سوک تی يتخذوم چه جوڑاوی نسیما آغشه چه خرچه کئی ده مغرمن توانو اللہ پل یاره که اللہ پا دین منده چه خرچه کئی نو ده توان گنی و یترباسو بیکم دوائره او دوائره آدرنگ تی روی پتاسو بنده انتظار کئی پتاسو بنده ده حوادیسو ده زمانه چه کلب پا دیو مصیبتو نراشی کلب پا دیو مصیبتو نراشی اللہ فرمائی علیہم دائرہ تو سوئی پا دیو بنے گا حوادث تا زمانے بد دی اللہ دا دیو بنے دا مصیبت نراولی دیو دا انتظار کی چی مسلمانانو بنی مصیبت رش اللہ دا دیو بنے دا کرونا ویرس راولی پہیگم سلیمون واللہ السمیون علیم اللہ اریدون کے دل اقوالکم علیمون بے افعالکم ومن الاعراب ټول باندو چیو قبیل یو شندی طالبا ټول یو شندی ګرا باندو چیو کیم زرا خلق شتا خ اعراب ذکر کی خد انگلیان ومن الاعراب باجد باندو چیو نہ منا اسوکتی چی یقین کی پلا بنو پر اخرت بنے و یتخذ ما ينفقو ا ينفقو او جوړی نسی اغه شی چی خرچه کی قربات نند الله ثوابنا ثوابنا قربت ثوابنا سبب د ثوابونو عند الله پنځ د الله باندې دانش د کټ غنی ها وصلوات الرسول او دعاګان د پیغمبر صلوات الرسول دعوات الرسول پیغمبر د پیغمبران د پیغمبر دعاګانو ته محتاج دي چې موته پیغمبر دعا وکي نو ته چې الله دین باندې خرچاو کې نو مولای سه بتو ته دعا وکي دیو بدین منه خرچا کولا نبی علیہ السلام بورتا دعا کولا نو خرچا چه کاوی نو زلک دا راولا چه اللہ رضا دا پرا چه ثواب ملوشی او بلدا چه ما تا دعا گانیو کی نو چه طالبانو منه خرچا که او طالبان در تا دعا که یکینو که کبا دوری زو گره خان او چې دا आवाज ولګي وظیفه راوړي خدای مو بخا دا څه معمولی خبره ده تا ته په ما دا आवाज دا معمولی आवाज لګي ها خدا د طالب خله نه لري ها او طالب فن سبا په دې فتنه دور کې چې د قران طالب به کنا دا الله ته ډېر محبوب دي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر الا خبردار انها قربت اللهم دا قربت نزدکت دیو دا پرا زرده چه سید خلوهم اللہ فی رحمتی دا خلو کی زرده چه دا خلو کی دیو لارال تلا فی رحمتی ہی پر رحمت پلکیں چه جانات تے یکنن اللہ بخون کے میروان نے والسابقون الاولون من المحاجرین آمخی نیاولانی دا محاجرون نا دا انصارو نا واغا کسان چه تبی دری کری دا دیو چه تبی اندی بے احسانن پا احسان سران یعنی یسکرون محاسنان چې د دیو محسن ذکر کې د صحابه و دا ټول چې دی رضی الله عنهم رضی دی الله تعالی د دیو نو رضو انو دیو د الله تعالی نه رضی دی تیار کړی دی الله دیو د پر ابا خونه جنتونه چې بایګي بلان دی د بنگلو دین نه نهر نامه شه به په دې کې همیشه دا بارے لوی دی ها دا لوی بارے طالب سابقین اولین سوکتی مولانا احمد علی لهوری رحمت الله علیه غوی سابقین اولین تر جنگ بدر پوره سابقین دی ها تر جنگ بدر پوره سابقین دی الله اکبر مرتوم بابا جی رحمت الله علیه ډیر لوی سړی تر شوی دی اوئی د هجرت تر نبی پوره سابقین دی چې نبی علیہ السلام هجرت پوره کوم وی د سابقین دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر پاج وی چې سابقین اولین د ټول صحابه دي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم سو کوی چې اهل د بیاته عقبہ اولادی عقبہ اولا پیغمبر صلی الله علیه و سلم تقریبا دا اوکاسون او یاو یا کاسون پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر سابقین اولین د مهاجرینو د انصارونه مړه خو پدی کې اټول مهاجرین انصار راغلي دي ها صحابي به خلینه یا به مهاجر یا به انصاری وي رضی الله عنهم ورضو عنه دي ټولو نه الله رضی دي ها که مهاجر دي کا انصاری دي نو صحابه او په سبا دره دي ما وای ها الله اورزن رضی دي بیان د منافقانو نفی د علم غیب د نبی صلی الله علیه وسلم نه وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ بَعْضِ دَ آغُنَا چِ گِرْ چَ پِرُوسِگِ تَاسُنَا مِنَ الْعَرَابِ بَنْدُوچِ دِ منافقون منافق تی وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْضِ دَ شَيْرْ دَ مَدِينَنَا مَرَدُوَ عَلَى النِّفَاقِ کامل شوی دی پو منافق توب بنده بندو والان دی تاثر پا دی شیر کیوں سیگی او لا تعلمهم نحن نعلمهم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تعلمو انتا تعلمو دا دا مخاطب سیغا دے نا پی جنی تا دا منافقین چی تاثرہ اسی گی و بندو کی اسی گی نحنو نعلمو ہم مونگے پی جنو نو چی پیغمبر منافقین نا پی جنی نو عالم الغیب نشکن دا علم غیب کن جنو ورطا ثابت چی آدت ورلسمی صدی پیر سوئی چی مورید پسینے کے ٹل شیئی ناخکاری اللہ وئی چی پیغمبر تن پوئے گی پا غیبو بندے منافقین تنه پیژنې تا ته پته نشتا او دا داوا کی چې زه په غیب پویم نا سپینو ورې جولان دې چرګ نه وکړلې ها هغه دې کې دوکا شو ها پیغمبر صلی الله علیه حاجی ثم نحن نعلم الله فرمایي سنعذب مرتين زرد چ عذاب اور کندی ولر دعا ځاله دعا ځاله یو په دنیا کې یو په برزخ کې عذاب قبر یو پا عذاب قبر بل عذاب دا قیامت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو عذاب دا دنیا بل عذاب دا قبر سم یو ردون الی عذاب نالیز او بیا با واپس کلیشی دیو عذاب لویتا عذاب نازیم عذاب لویتا و آخرون طرف بذنوبهم دا ابو لو بابا او دا غمرگری مرادی نور کسان چی دی طرف بذنوبهم دیو اقرار کرو پا گناونو خلوان دی خلط و عمل صالحا دیو گٹ کرو نیک عمل و آخر سیاو بلبد عمل چی جہاد نا پتی شیو خوا عص اللہ دا ابو لو بابا چی دی دستن یہ پریزان تر لیو عص اللہ ان یتوب علیم امید دے قریب دے چې الله رب العالمین رجوع کې په دیو باندې یقینا الله چې بخون کې مهربان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیستنی پر ځان تړلې او توبه بیا قبول شوخه دته ویل کې اوستوانه توبه استنی د توبه ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها خوز من اموالیما واخلا د مالونو د دنیا صدقه صدقه زکات واخلا تو طاهرهم پاکوا دیولرا تو طاهرهم پاکوا دیولرا دیولرا پاکوا د چشینا د محبت مالنا تو طاهرهم عن محبت المال و تزکیهما او چتاوا په دې سره درجه د دیو تو طاهرهم عن محبت المال و تزکیهم او چتاوا دیولرا ته به په دې عملونو سره صدقو سره درجه د دیو وصلی علیہم دعا کوا دیوتا صلی علیہم دعا غوڑا پا دیو بنی دعا کوا دیو لرا ان سکن اللہم دا آرام دی دیو دا پرا نبی سلام تب آرام ملوی دا نیک خلق چی چا تا دعا گانے کی دا خلق تا آرام ملوی کی کنا زکا نیکو خلق نا خلق دعا گانے غوڑی والله سميع عليم الا اوريدون کې دې پوي دې علم يعلم اياتونه پويږي يقينا الله چې دې قبل وي توبه د بنديګانو خپلونه ديواله توبه نه وباسي وياخذ الصدقات اخلي الله تعالى صدق ولرم لکه حديث کې رزي الصدقات يكاو في كف الرحمن الصدقات تكاو في كف الرحمن قبل ان تكاو في كف الفقير کله چې سړی صدقه ورکي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تا اول رسیږي د فقیر لاس نمخ کې اولی قبلی علی قبلی سمانا ینه قبلی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو الله سره فقیر سره خګړې کول د الله سره خګړې کول دی ها غریب سره مدد کول د الله سره مدد ته طالب په یک نه پويږي کله چې ورځ د قیامت شي الله رب العالمین به او فرمایي پلان کیا تا د ما تپوس نو کړه ز بیمار وم ها پلان کیا تا د ما تپوس نو کړه ز بیمار وم دا پلان کې به ورته وای وکيف رب څنګه کړه ته رب العالمین ته خو نبی مارېږي نو چیرته ته تپوس ما پلان کیا پلان کې بندا زما بیمارو کچره هغه بیمار ته پوسټ کړه وې لوجتنی عنده طب غلی که زمون دی وی ها نو معلومه شو چې د بیمار تپوس مسلمان سره خګړې کول د الله سره خګړې مسلمان سره بد کول د الله سره بد دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم وان الله هو التواب الرحیم یقینا الله رب العالمین توبه قبل ان کے رحم کون کرے وقل اعملوا فسير الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون سوک چې وایي چې پیغمبر حاضر ناظر دی امخ کې آیات کې فسير الله اعمالكم ورسوله وی وګوره ګوري الله تعالی د تاسو اعمالونه ورسوله او د الله رسولین ګوري وی وګوره حاضر ناظر شکه نشه مړه چې تا قران باندې پوي کني پوي الله درته هدایت وکړ په غلطه روان یې ها وی رسول ارشه ګوري خا حاضر ناظر نو تور ته وی چې دلته مؤمنانن ذکر کړی مؤمنانم بیا حاضر ناظر شو کل عملو فسیر الله عملکم ورسوله والمؤمنون پایګه کنه پایګه د سره بسګي نو بیا وشا اتمام مؤمنان حاضر نظر وګناخ وستردون ال عالم الغیب زرد چې واپس پکړی شتا عالم الغیب ذاته وشادته چې غا پوی دی په غیب په شادت باندې حاضر باندې خبر برر کتا سولر پاګه چې باندې تاسو عمل کو و اخرون مرجون لامر الله انور کسان امید مرجون لامر الله نور کسان ورسته کړی شوی ود پر د حکم د الله ایم ما يعذبهم یا بل عذاب ور کی دولر و متوب علیهم یا توبه قبلوی رجوب کی علیهم په دیو باندې الله رب العالمین الله پوی دی حکمت والا دی دا ګورا و اخرون مرجون لامر الله انور کسان ورسته کړی شو حکم د الله تا ادره کسان یو مرارا ابن ربیعه مرارا ابن ربیعه او بل کعب ابن کعب بن مالک او بل هلال ابن امیہ دا درې کسان بغیر د عذر نه صحابه او پاتې شوی او د جنگ تبوک نه خبر بغیر د عذر نه انور منافقین خو عذرونه پیش کو اته دروازانو او باز معذورینو پکې خدا بغیر د عذر نه پاتې شوی وخه د دیو توبه تقریبا سال 500 سورېزه ورسته شوی وخه نبی علیہ الصلات والسلام به دیو سره سلام نکول خبره باندې ور سره بای کاټو نو دا دوا کا سانچو مررا ابن ربیعه او امدرنګ مالک ا مررا ابن ربیعه او هلال ابن امیہ دا دوړه خپل کورونو کې نوښت سره راوتونه خا مسجد نبوی ته کعب ابن مالک کو مسجد نبوی ته راوتخه او نبی علیہ الصلات والسلام ته بسترګي غړول سلام بي بوچول نبی علیہ السلام سلام نه غزدخه دا زجر ورټنه وا ولې به غیر د عذر نه جنگ نه پاتې سلامی نه خسته هو دې براغله کعب رضی الله تعالی عنه فرمای کعب ابن مالک وې زب نبی علیہ السلام سره څنګه پر و درې دم ها هو به درې دم وې ما بدا وېرو چې سمات سترګي غړای کنه غړای ها وې دا چې سترګي بدا چې چې مور بن نزيد دا چې شبيه بسترګي ټیټه کې نبی علیہ السلام ها اخر دا چې دا آرډر نبی علیہ السلام وک خبره خاصه باندې وي دا آرډر یو ک چې خپل خزو نه جدا شو خزو سره به کور کې نه اوسېګو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم و عزت ځوانون د نور خلق بوډاګانو هغه خزراله حضورنه پیش کو چیرې جید مو خوندان بوډاګان دي چې خدمت نه کو څه پرو وي خاخر تاسو خدمت کو و عزت ځوانو خزمن ځوانو و ما ته ویلو چې خبردار ما په باره کې چې خزه تنځ دینه شیخا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو کعب رضی الله تعالی عنہ فرمای چرمان دے چې یو ځم منافق و او یو ځم مړ و یو بوډا و یو مشوم و ها سخ شرم کې غیر شوم بغیر د عذر نه پاتې وم پیسې سره ډېرې و سوارنین ډېرا و آر یو شیر سره ډېرو همایونو چې زه تکړه سړی و سیان سره شتادی و خان شتادی خلک چې رسیږي زه بغونه مخ کې رسیدلې و نند سبا دې نند سبا دې اخیری پاتې شوم ها چې حق ور نه پاتې شوم سبا کې بیا پاتې کېږي یاره نن درسته څم سبا څم بل سبا څم بل یا پاتې شې لوري وی روزه کې څنګه روزه کې روزه کې بیا نه رسیا چې دروغ یې ها روزه کې پاتې اورورا روزه کې پاتې نن یو سړی نشته ها جمشید ماشاءالله اوه دا خدای چې غلې شوې سوداریم په سر کړه ګرمۍ کې هم یې څه څه خوب کې نه مارا تکړه سړی پوېګم صلی الله نو کعب رضی الله تعالی عنہ ویل چې زړه خپاوم ارمان دې منافق وې په دروغم ورته نظر خلاص کړه خو نه کړه وې کله چې نبی علیہ الصلات والسلام را واپس جنگ تبوک نه دا ټول خپل وزرونه پیش کو نو ما زړه کې دارت لوچ یاره زړه درې رښتیا وې ان کا دروغ وې خو بیا ویرو په سلام وکړه چې مړه رښتیا به یې کار څه کیږي اسید کو یونجی ول کازی به یوهله رښتیا به یې وی تاسو مکول چې ما مرګ رښتا کا نشته دی بغیر د عذر نه څوک پاتې دي چې غیر اقرار کیږي بغیر د عذر وی او جی دوا کا سنورن دی دوا کا سنور شته دی یو مررا ابن ربیعه دی بل هلال ابن امیہ دی اغان دا خبره کې لیکه تا خبره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راغله نو صفان ورته ویل چې جیت عذر منه و نن سبا کې ده او بس پاتې شو وی خاجی اوس انتظار وکړه خبرې مبرې بنه کې بس سلام کلام باند خاجی سره بم نڅ ملې ها خاجی تبم شپابم نه کې وی مړه پندوستما اورېز وا وی ز کوټه باندې چات باندې هم پاسا ها وی اواز کوون کې اواز وک ابشر یا کعب زره قبول کا کعبہ توبہ دا قبول شو پندوستم اورز بنه مو توبہ قبول شو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم اچا چې ما باندې زره کړه وختم کپڑے پزری کې ورکی کا شی ورکړی و ها هغه کیسه ذکر گئی ها مور جون علی امر الله والذین اتخذوا مسجدا زرارا زجر برای منافقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک تراوان دے پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو یو ساډیو ابو عامر خزرجی دا یو لوی پیری ځان نه جوړ کړه او د نبی علیہ السلام مقابل کې ها نو خپل گروپ ته ویلو چه گورا دی مسجد نبوی مقابله کی یو بلا مرچا مسجد جوړ کو چه زد نبی علیہ السلام سره مقابله شروع کن کان. نو آغا گروپی راغل نبی علیہ السلام تیویلو چه رسول اللہ مو مسجد جوړ کرده دی د دی افتتاو کا. نو غور تیویلو چه جی خبر آورا زو سنین خدی جنگی حالات کې ان جنگ تراوانی ہیں تبوک تراوانی ہیں کله چې تبوک نه راو پس بیا به افتتاو کن کله چې نبی علیہ السلام تبوک نه راو فصل پلیار کې وو نو نبی علیہ الصلات والسلام تکسانو ویلو مدینه ته راغې نبی علیہ السلام تکسانو جی مو مسجد جوړ کړل دی لګه افتتاو کا چې برکتی شي ها نو الله رب العالمین داغا ایتونه نازل کو چې دا مسجد نه دی دا مرچا دی تو خلافی جوړا کا ها نو نبی علیہ الصلات والسلام صحابہ اور پسیوار ستولو چې دا مسجد رڑان کو او وی سے زوور ورکو ها مسجد رو ورزو لڑانگی کے چه دا ہمر چاہ دے مسجد نہ دے ها پیغم صلی اللہ اللہ اکبر آگا کسی تا اشارہ کی دا یو پیرو دا نبی علیہ السلام خلاف راپورت شو واللزین اتخذو مسجدان آگا کسان چه جوڑ کرے دے مسجد زرارن دا پر دا زرار سولو دا مسلمانانو یوا خبرہ دویما و کفرن دا پر دا خوراولو دا کفر درائما و تفریقن بین المومنین ا دا پر دا جداوالی دا مومنانو مومنانو که دلبزی پیدا ہوئی پینزما چالو رما و ارسادن دا مرچا دے انتظارگا دے دا پر دا آچا چه خلاف کی جنگ کی دا اللہ و دا رسول سرا من قبلو جنگی کرده دا اللہ و رسول سرا مخی دا دینا دا خود پر ایو مرچا جوڑی وَلَيَخْلِفُنَّا خَمَخَا قَسَمْ خُرِدِيو چه مونگا نغوڑون اِلَّا الْخُسْنَا مگر سواب ارادان دے نا مسجد مجھوڑ کرے سواب ارادے بندے وَلَوْ يَشَدُو اللہ گوئی کوئی اِنَّهُمْ لَكَازِبُن یکیناً دیو درو خمخا درو زون کری لا تقوم فیه ابادا ماو درے گا پدی مسجد کے ابادن ہمیشہ دا پرا خبردار دی جماعت اللہ نے شیفت تاؤنے کے لا مسجد ان اس سے سال تقوی خمخا مسجد چه مسجد نبوی دی یا مسجد قبا دی چه آخا بنیاد لگول شد پا تقوی پر ازگری بنی من اول یوم دا اول ورز دا اجرتنا احقو ان تقوم فیه تا دیر لے کی دیر لے کی ان تقوم فیه چه تا و درے گی پا دی مسجد کے عبادت برا فیه رجال پا دی مسجد قبا کے فیه رجالون پا دی که تسدی دی یحبونا چا محبوبا گنی این یا تطوحرو چی غا خزنونا پاکی والله یحب المطایرین اللہ محبت ستی دی پاکا انکیو سرا چی غا زنونا پاکوی نبی علیہ السلام و سلام دیونا تا پوسو که چی سوا جا دی تاسو پا باری که دایتونا نازل شوی آغور تاویلو چی جیمو متیازی چی وکم کنا نو اول استینجا پلوٹے و پکانی وکم غنا بعد بیا پو بو بن استینجا وکم نو داغو صفات اللہ بیان کہا ناوال پکانی کا غزی استنجا وکا بیا پوبو بنے وکا دا ڈرا بہتر خبر ہے آفا من اسس بنیانو دا وڈی و دا زمی پہ استنجا بنے نہ پوئے گی آ خبر ہے شروع کری ہے ہاں وڈی و زمی استنجا بنے پوئے گو گرمی و سردی ہے نہ پوئے گو دا مسالہ در تا نخیان ہاں بالکل ہی نخیان در تا نہ پوئے گو آرہ مسالہ خود تا نشن خیال ہے آرہ ملین در زن نشن جوڑا ہے ہاں آفا من اسس بنیانو اکل ناس سواون اے ٹول خلق برابر دی آفا من اسس بنیانو اے اغا سوک چی مضبوط کرے بنیاد دے دا مسجد علا تقوام پا پرزگریے بنے طرف تا اللہ نا ورزوان ان آدھا پرد رزمن تید اللہ خیر ان دا دیر غور دے ام من اسسا یا اغا سوک چی مضبوط کرے دے بنیانو بنیاد دی مسجد علا شفا جروفنا پا غاڑے دکن دے ہارن چه غرزی دن کی دے پا غاڑے دکن دے چه غرزی دن کی دے اچھتا غرزی دے کن دے بنے ولاری چھتا غرزی فن ہار بی پاس پریوزی سراد دینا فی نار جہنم پور دا جانم کے نو گورا دا مزیدی جوڑ کرده دا کند دا جانم بنی ویلار ده او دا با سارا دا دی بنیاد اور غرزی گی خواه یعنی مطلب داره سواب رکی نشتا خواه شفا یه لیکی گی کناره تا و شفا یه لیکی گی جوڑوالی تا نو چه مریض تا دوا کوه دعاو که چه اللہ پاک دا مریض دیتا شفا وارکه شفا مطلب دا شت الله دې کاندې د جهنم نورو ورځي ها کاندې د جهنم ته د لور دا خو ته مریض ته بد دعا وکا جهنم بد دعا جهنم دعا درته وکا الله دې مریض ته شفا ورکې شفا یې لیکيږي غاړه د جهنم ته دا چې ورته وایا الله دې مریض ته شفا ورکې شفا شفا جوړوالی ته لشي شفا کیناره ته لشي وګوره علا شفا جروفن پاغا غاڑه د کنده هارین چه پریوتون کی ده فنحار بیهی پریوزی سراد دینا فی جهنم پورد جانم کے فی نار جان واللہ علیہ دیل قوم الظالمین اللہ ہدایت نکی قوم ظالمانو تھا بیت خاذ المسجد زرار لا ازالو بنیانوم همیشہ دی بنیاد دی اللہ زی اغا بنیاد دیو بناوری بطن چکے خودل دی پسو زشا آپ شکل را سازشتے فی قلوبی پزنو دیو کے الا انتا قطع قلوبو مگر چے کارشی زنو دیو تینائی دی دا عن الموت واللہ دا شکت دیو زنو نووزی مگر چې کاټ شي زړونه د دیوې نه کنایا ان الموت کله چې مړشي به بد شا کوزي والله عليم حکيم الله علم ولدي حکمت ولدي بشارت ورکي ان الله اشترى من المؤمنين اګورا مؤمنانو سره الله تعالی سودا کړی دي مال بلګاوي ځان بلګاوي بیا به جنت ملويږي کچره مال ځان نه لګي بیا جنت نشته ها چې ته نہ دین باندې مال لګي نہ دین باندې ځان لګي جنات په دې خپل سترګونک سیخه اوس ګوره ان الله اشترا یقینا بشارت ته ها یقینا الله اغستی دي سودا کړی دي من المؤمنین د مؤمنانو سره انفسهم جنو د دوی اغستی دي او مالهم ولنه د دوی به ان لهم الجنتا په سبب د دې سره چې یقینا دوی لپاره جنات ته او وګوره جنات په کلمې لوي چه زنونا قربانی کی یو قاتلون فی سبیل اللہ جنگ کئی پلار اللہ کے فیقتلون دیو جنگ کئی غازیان جڑی گی ویقتلون دیو قتلہ ولیشی شیدان جڑی گی وادن علیہ حقا دا وادا دا اللہ دے وادن علیہ وادا دے پا اللہ ونے حق رشتیا پتفی تورات پا تورات کے اندالی کری والانجل پہ انجل کے والقرآن پا قرآن کے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ اسوک ته زیات پورا کونکه به عہدی په وعده خپل سره من الله ده الله نه زیات پورا کونکه د وعده بل سګ نشته ده فاستبشروا ببایکم الله ببایکم الذی خوشالی حاصله کئ زره حاصل کئ پاغا سودا دستا سره اغا سودا بایاتم به چې تاسو سودا کړی دی په دې باندې دا سودا مو مبارک شه چه مالو دولت سره د سودا او کده جنت و ذالک الفوز العظیم دا بره لوی دی خدا بره لوی دی اتایبون لصفتونه ذکر کوي خدا مومنانو ا کامیاب خلکو اتایبون دا تو بیستون کې د ګناونو نه عبادت کوونکې دي دریم صفات حامیدون آل حامیدون دا صفت بینونکې الله لپاره اسایحون دارو جدار دی یا اسایحون طالبان دا علم دی اسایحون مجاہدین دی اراکعون رکو کون کری اساجدون سجدے کون کری الامرون بالمعروف ونہونان المنکر خوطر اب تربلون کری بدون امان کون کری والحافظون لحدود اللہ حفاظت کون کی دا پردہ حدود دا اللہ پدی کے رد دے پٹولو بیداتو بندے وبشر المؤمنین المؤمنین ذرہ ورک مؤمنانو تا دا اللہ صفتونا چاکے موجودی دا کامیاب دی جنتیان دی پہ ایک مسئلے بنے عربتی دا ما قبل سرا مخ کی صفات مومنانو ذکر شو صفات مفید ہو و دا صفات چی دی دا مفید ندی ما کانا لنبی ندی مناسب نبی دا پرا واللزین آمنو آکستان چی مومنان دی ان یستغفرو للمشرکین چی طلب دے استغفارو کی یا طلب د استغفارو کې پر د مشرکانو ولو کانو اولی قربا اگر چې وی د مشرکان صاحبان نه کراوت پاس تاغینا چې ښکارا شي دی د پرا چې دا مرګری د جهنم دی ها نو بیا ورتا دعا د استغفار نه غوړي مشرک ته پر دعا د استغفار نه غوړي سوال پیدا شو ابراهيم عليه السلام علی وخت یو خپل د پرا جواب ابراهيم عليه السلام ته کله چې پاته ولګي د بیا دعا نه دی وختي و ما کان استغفار ابراهيم نه دی باخنه د ابراهيم عليه السلام له ابي خپل پلار لپاره مگر د اغه وعده نه او چواده کړی و د دې سره اواده پورا کول دوه اجر فلما تبين له هر کله چې ښکارا شي ابراهيم عليه السلام ته په واخې سره چې انه ادو لله چې دا دشمن د الله دی تبرع منه بزار شجدا شد دینا ان ابراهيم يقينا ابراهيم لا اواح حليم اواح رقيق القلب نرم زلو ولو خاشع متزرع عجزي كون كهو متزرع ها ازري كون كهو حليم صبرناكو جواب السؤال مقدر چ استغفار د پرد مشرک ګنا ده نو ګنا आले ده عجب ګنا आले ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرک نه توبه نه وبسي و ما کان الله ليذل قوما ند الله تعالی چې ګمرا کیو قوم پاس تاغ نه چې دې تی کړي دی ولرا تر دې پرې چې بیان کړي دی د پراغه شې چې دیو ځان بچ کوي دا نه چې شرک دی یقینا الله پارشی باندې پوي دی ها نفی د شرک په تصرف سره د داوود توحید ان الله له ملک السماوات اگر جهادونه دا تشید پر کیږي طالب دا دې مسالې پر کیږي یقینا الله د دې پر ابد شهید اسمن او د زمکو دې ژوند کول مړول کوي نشته ته صبر ما سوا د الله نه دوه سونه امدادي یقینا توبه قبول کله تعالی لقد تاب الله یقینا رحم و رحم کړی دی الله تعالی عل نبی په نبی باندې تاب الله دیجے کے گورا رحم منا لے خا تو باپ منے در رحم سرم رزی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب دا سوال مقدر دیشتے استغفار خو مشترک دا پر مناسب نو مناسب نو خا مشترک دا پر والے استغفار وقت رے منافق بنے جنازہ والے وقت یہ رے کڑی یہ رے لقد تاب اللہ دویم جواب دا دے لقد تاب اللہ دا متعلق تے علی صلی اللہ لذین خلیفو اگو درو کا سر سر چی غور استشیو دا جیارنا یقیناً رحم کردے دے اللہ تعالیٰ پا نبی بندے پا معاجرنو بندے پانسارو بندے آغا کسان چی تبی دری کریو دا پیغمبر پا آغا فی سات الاسرت پا ساعت سخت کے پاس تاغینا چی زا یزیو قلوب فریقنا کاغ شیو زنا دیو ڈالی من اند دیونا بیا مضبوط والے راست اللہ تعالیٰ پا دیو بندے کارو جیو کا انہو بیم راو فر رہیم دا اللہ تعالیٰ پا دیو بندے شفقت کون کے رحم کون کے دے پیغم صلی اللہ فی ساعت الاسرت غزہ تبوک کے صحابہ و نبی علیہ السلام سره سختا قربانی کری واقع دیر تکلیفی برداشت کرو دا تن دے دواجے نائے صحابہ کرامو تن دے دواجے نائے دا مردار کچرے لری چپلی ہو خا کچرہ مردارا آغے لرے چپلے ہو لرے زکر چھے دا تے سخت تن دے پا حالات کی بیادا شیونہ جائز دی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی السلاسط اللہ زینا خلیفو او پا درو کسانو منی آغا کسان چھے غاورستا پا دکڑی شیو دا جنگ نا یاورستا پا دکڑی شیو دا توبے نا حتی ازازا قطالی ملارزو تردی پوری چھتنگ شیو پا دیو من ازمکا بیمارا حبت سرد فرا خوالینا وزا قطالی منفسوم آتنگ شیو پا دیو من ازن ندادیو وزنو آدیو یکین کرو چل الجا مل اللہ مل جا نشتا دے دیو پر زیاد پنا من اللہ دا اللہ نا اللہ الیہ مگر اللہ طرف تا بیارو جو کالا تلا پا دیو بنے دیو پر چی دیو توباو بسی نو دیو توباو بستا نو اللہ اور بنی رجوع کا یکینا اللہ چی دے توبے قبل ان کے رحم کا ان کے دے ترغیب الی صدق ما ترغیب الی الجهاد یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ او ایمان والا وڑے کی دلا نہ وکونوا مع صادقین شی سر رشتو رشتون کو خلقنا چغا مجاہدین دی مجاہدین صادقین ما کان لا اہل المدینہ تے نہ دے جائز دا مدینے والا خلق دا پرا ومن حولهم آسوک چگر چپیرو سی گید دیونے من العرب بندو چی ان یتخلفوا رسول اللہ چی دیو پاتیشی ورست دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ولا يرغبوا بانفسه نفسي انا غره کی جنن خپل د ځان د پیغمبر نه ذالک بانهم دا په سبب د دې سره چې کینند یو چي لا یصيبهم زمان نرسی کی دولر تندا ولا نصب نستدی ولا مخمسه تن الوغا فی سبیل الله په لار الله کې ولا یتؤون موتئا او قدم نکی گدی پیو لار بانده یا غیز الکفار چه غسکی کفر لرا انا حسل ای دیو دا دشمن نا نیلن سا تکلیف دا ټول کرو نا چه که اللہ کتبالا هم مگر لکلی چه دیو دا پرا بیهی پدی سرا عمل سالیون پدی هر تکلیف عمل صالح لکلی چه نیک عمل یکینا اللہ نبر بدی آجر دنی ککانو ولا ينفقو غنا دیو خرچانا کوي د نفاقه صغیرتن کا وړه یو لا کبیرتن نغاټا ولا یکتاو نوادین نکټ کوي دیو وادین یو خړا الا کوته بالاون مگر لیکره شیدو د پرا پدی باندې نه کمل دی د پرا چې بدلا ورکې الله تعالی احسنو ما خستا اغا کانو یعملون چې دیو عمل کول غنه خستا بدلا ورکې ځکه من جاب الحسنات فلو اشرم صالحا وما كان المؤمنون ندي منس مؤمنان لپاره لينفروا كافتن چلاړ شي ټول جهاد تا یو معنی دا ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندي ندي منس مؤمنان لپاره ندي کار د مؤمنانو چې ټول سي د پر د جهاد جهاد پر فلولا نفر من كل فرقه پس ولی نزی دا حر فرکینا من هم دا دیو نطائفتو یو وڑو کیا گونے ٹھول گئے لیا تفقہو فی الدین چے پوئے حسل کی پو دین کے سکا سان جہاد تلوڑ شی سا دین دا پرا طالبان دا علم شیخا ولی ینزرو قوم اوم آچے وڑروی دا طالبان دا علم قوم اوم قام خپل شیخا مجاہدین دی ازار جاو کلچ دیو اپس شی دا جہاد نا الیہم دی طالبانو دا علم دا پرا لعلهم يحذرون دغه پر چې دیو وډریږي دا علم والا خلق په مجاهدینو ته احکام بیان کی درس قران ورته وکي نو ټول د جهاد تماسي صد علم د پرم پاتې شي صد علم حاصل کی ا صد جنگ تلور شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د کار د مؤمنانو چې ټول زید علم د پرا پس والے نزید ہری وے فرکے نا یو ڈالا چے وشیار شی پا دین کے اووی روی کام خپل کلا چے واپس شی دیو تا امید دے چے دیو با اووی ری گی خان پہنگی مسئلے بنے پہشوے کا پہنشوے ندے کار دا مومنانو چے ٹول زی علم دا پرا پس والے نزید ہری وے ڈالے نا ہاں چه وشیار شی پا دین که اوی روی کام خپل آمیان کلچ روا پس شی دا کلی والا خلق وڈا روی یا مخ که منع چکو ما مادر تاو که خا یا ایو اللذین آمانو اعاده مسئله جهاد سلسن آ ایمان والاو آتلو اللذین ایلونکم جنگو که داو کسان سر چی نیج دیدی تاسو پوره باندری در سر قریبا ده من الکفار ده کفران داوال نیج ده نزده خل دغو سرا جنگو کا ولی جدو فی کوم غلزا او دمومی پتاسو که غلزتن سختی نرمیو نکے وعالمو پویشے یکینا اللہ سرا نمتقیانو ندی و ایزا ما انزلت بشرت اکل چی نزل پیشی صورتو یون صورت فمن اون بعد دیو نمان یقولو اغا سوکتی دمونا فکین وی ایو کم زادت ہو حازی ایمانا کم یو پتاسو که زیاد که دلرا دی صورت ایمانن ایمان محبت ایمانی فاما الذين امنوا فزادتهم ایمانا پس هغه کسان چې ایمان راوړل زیاتوي د صورت یو لر ایمانا محبت ایمانی او هم یستبشرون ادیو خوشالي کوي په نزول د دې صورت باندې و اما الذين زجر بره منافقین هغه کسان چې ایمان راوړل هغه کسان چې په زړه کې مرزون بیماره دي شک د منافق توب دي فزادتهم رسن الیزم زیاتوی د صورت دیو لره رسن پلیتی د عقیده الاره سیم هغه پلیتی د عقیده د دیو سره نور یا کیده خرابیږي و ماتو امړي مړ بشي و هم کافرون احال د چې دیو په کفر کی ها علت برای رجس دا پلیتی ها دکا اولا يرونا ای دیو نګوري د منافقین انهم یفتنون فی کل عام دیو باندې امتحان کول شي په ار کال کې مرتن یو ځل او مرتن یا دوا ځل امتحان کول شي د جنگ لانو شي د دیو باندې غټ امتحان دی ثم لا یتوبون بیا دیو توبه نو وسی نو باسی توبه ولا هم یذکرون ان دیو نه صحت اخلي وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ عَقَلَ چِ نَزِيل خَرَيْشِيُ سُورَةٌ لَكَ سُورَةِ تَوْبَا نَزَرَا بَعْضُهُمْ نَزَرْ كَوِيْزَنَ دَمُنَافِقِنُنَا إِلَى بَعْضٍ زَنَتَا او بیا خپل منځ کې ویل کا سو خونګوري نه کنه بیا مجلس نه و تختیخه حال یارا کو من احدن اے ګوري یو کاس اے ګوري تاسو لرا من احدن یو کاس نو کله چې نه ګوري و یاره جی سو کنيشترین مو باندې فکر نشته ها نو سو من صرفو بیا وګرځي دیو صرف الله قلوبهم ګرځول دی الله تعالی زنه دیو بیا وګرځي دیو د تا مجلس نه و تختی صرف الله قلوبهم اگر زول دی الله تعالی زنه دیو منافقات طرف تا بے انہم یا صرف اللہ قلوبم عن الایمان بے انہم قوم لا یفقون زگر چی دیو قوم دی لا یفقون نپوئی گی ترغیب دے اعتباد نبی تا او توحید تا لقد جاءکم رسولنا یکینن رغل تسل را پیغمبر چی محمد مصطفی دے من انفسکما دا جنس تستا سنا دے بشر دے عزیزن علیه گرانیگی خمیگی پا دی پیغمبر بنے ما اغا شای عنی تم چی تاسو پا مشکت کیا چوی نو ما موصولا شوا اغا شای چی تاسو پا مشکت کیا چوی دا پیغمبر بنے گرانیگی خمیگی یا عزیزن علیه گرانیگی پا دے بنے خمیگی پا دے بنے ما عنی تم دا ما مزدریہ دے ہو ما عنی تم مشکت تستاسو حریصن علیکم حیرسناک تے پتا سو بنینے علی ایمانکم بالمؤمنین و مؤمنانو بن رعوفن ترسکو ان کے دے رحیم ان محربان دے گورا دا رعوف الرحیم دا اللہ صفتو نن دی دا پیغمبر صفتن شو خوا دا پیغمبر صفاتی خوما تختو لزباو دا اللہ صفاتی مفوکو لزباو دیتا علی کی گی دا اشتراکی اسمی دے فَإِن تَوَلَّوْا مَسَلَ دَ تَوْحِيدَ دَا غِيدَ پَرَا آن خَلَقْ جِعَدُونَ كَي فَإِن تَوَلَّوْا كَچِرِ وَگَرْزِ دَ تَاسُو یا وَگَرْزِ دُو دیو وَگَرْزِ دُو دیو دَ مَسَلِنَا فَقُلُ اُرْتَوِيَ حَزْبِيَ اللَّهُ كَچِرِ وَگَرْزِ دُو دیو دَ مَسَلَ نَمَنِي فَقُلْ تَوِيَ حَزْبِيَ اللَّهُ كَفِدِ مَادَ پَرَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ نِشْتَ دِ بَلِ لَا مَعْبُودَ مَگَ ما سوا دا اللہ نا علیہ توکلتو خاص اللہ بنی جان سپارم وہو رب العرش العظیم دا اللہ تعالی مالک تے دا عرش عظیم دا عرش عظیم مالک تے پرورش کے ان کے دے سابی مسم کے دا وزیپا چوکا نو بے گئی پورے با اللہ حفاظت کئی خا او چھے بے گئی مزدگار نبادیو کا نو سابی پورے بے حفاظت کئی اوال زلی بدرود شریف درے زلی ویے بیا بداویے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم دا با اوہ زلی ویے درے زلی با اوال درود شریفی اللہم صلی علی محمد و علی محمد دا درود بویے او بیا با آخری کے او درے زلی درود شریف بیا ویے مانس کے با اوہ زلی دا ویے سابی چی اوہ بے گئی پرے دا حفاظت اللہ کئی اچھے بھی گئے ہوئے سبی پر بدا حفاظت اللہ کی پہے گا مسئلے بند کہنا پہے گا دا حدیث امام ابو داود نکل کردے دے دا نبی علیہ السلام دا وزیپہ خیلی دے ہاں نبی علیہ السلام فرمائی دا وزیپہ چاوکا سبی بھی گئی اوو وزالے نو طریقہ دا دے چاوال بدرے دل دروش شریفی بیا بووئے بیا بغن آباد دا اووزالی ہوئے امانس کے ہاں اللہ دا مو تستا دا عمل کول توفیق نصیب کی جمو صحیح طریقے سرا پا قرآن مندے صحیح عمالوکم ہاں خاجی دی مسئلے کے بہترین خبر دا دے چی سالے تواکوف کی ہاں پہی گا مسئلے بند دی دے وجہ علماء فرمائی چی دی مسئلے کے تواکوف پکار دے چی یارا مسلمان مدری کا کافر مردی دی مسئلے کے توقف پکار دے لیکن دی مسئلے کے شدید اختلاف تے دو علماء حکمانس کے ہاں پہی گئے مسئلے بنے خاجی پہ اخلاص سر دعا کہ اللہ رب العالمین درود شریفی اللہ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد اللہ رب العالمین بیماران تشفا اور کے کرنوں کی بیماران دی اسپتلنوں کی بیماران دی اللہ جلنوں کی مسلمانان دی آزادی کے اللہ اسلامی ملکوں نے حفاظتوں کی مددی ملک پاکستان حفاظتوں کے الله رکه سان فطر مصیبتنا مسلمانان پامن امان کې وساته چوبنه قرضی غربتی الله خپل خزانو نه مدد وکي الله قهرنا فطرنا مسلمانان پامن امان کې وساته الله رب العالمین څومره مردگان شوی دي اټولو ته د مود در ثواب ور سوال کې الله رب العالمین مشکلات حل کې رمضان روزه روانه دي الله رب العالمین ته مت توفیق را کې چې صحیح طریقے سره د توه عبادت وکوم او صحیح طریقے سره د قران خدمت وکوم او ګناونه مت معاف کړه الله ګناګاریو الله چابنه قرضی غربتی خپل خزانو نه مدد وکي الله رب العالمین دا مدرسې دې د دې اسباب برابر کې قرضی دې الله خپل خزانو نه مدد وکي همو سره دې ټینکی کې دې بولډینګ جوړاولو کې کوم نری نه او زنا نه او تعاون کړه دې الله تی کورونا باد کې الله رب العالمین ته دې یو مال حال کې برکات وچه الله رب العالمین ته مشکلات حل کې الله رب العالمین مسافرانو ته تکلیف دې بیروزګاری دې خلق بیروزګار شو تکلیف دې دا مرض دې الله دا مرض ختم کې الله رب العالمین مشکلات حل کې الله سورا حاضرین دی کونځه پر आवाज رسیږي حاجت نه پورا کی چا بچی نی وی اولاد نی تور تا اولاد بچی ورکه صدقه قبول منظور کی بازه ناری نو زنا نو لنګر د پرت صدقه رستوري طالبانو ته الله تی قبول منظور کی مشکلات حل کی الله رب العالمین هر کسان فتن نه وسته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.